NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Kinderartsen maken zich zorgen over medicijntekorten voor baby's en kleine kinderen. Vooral medicatie tegen benauwdheid is schaars. Artsen en apothekers proberen de beperkte middelen zo goed mogelijk te verdelen. Bij een busongeluk in Duitsland zijn vannacht 20 mensen gewond geraakt. Het gebeurde iets ten oosten van Dortmund. De bus met studenten die terugkwamen uit Engeland raakte van de weg en kwam op zijn kant terecht. Geen van de gewonden is in levensgevaar. Woensdagochtend nog vielen bij een busongeluk bij Leipzig 4 doden. De burgemeester van de Belgische stad Gent heeft een samenscholingsverbod ingesteld op verschillende plekken in de stad. Aanleiding is een reeks aanvallen op Koerdische bedrijven in Gent. Spanningen tussen Koerden en Turken in de stad lopen op. Volgens de burgemeester is er sprake van inmenging van buiten Gent. In het noordwesten van Syrië zijn ruim 30 mensen om het leven gekomen bij een aanval die waarschijnlijk door Israël werd uitgevoerd, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Volgens deze oppositiegroep waren de aanvallen gericht op raketdepots van de Libanese Hezbollah-beweging in de buurt van de stad Aleppo. Het weer, lichte regen trekt via het noorden weg. Daarna op steeds meer plaatsen zon. 12 graden aan de kust en 15 in het zuiden. Morgen vooral landinwaarts zonnige periode. En dan kan het lokaal 19 graden worden. ANWB, verkeersinformatie met 3 files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam door asfaltschade tussen Barneveld en Amersfoort-West 9 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 3 kwartier. Omrijden kan via Ede, via de A30 en de A12. A12 Oberhausen richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file aan vakantieverkeer. Een half uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meer en Bodegraven staat nog altijd 7 kilometer file door een vrachtwagenbrand. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht en de oprit. De vertraging is 40 minuten. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via Gorkum over de A2, A27, A15 en de A16. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Mijn spraakmaker is Niek Stolker, hoofdredacteur van The Playboy. Goedemorgen, Niek. Goedemorgen. Ja, hoe houdt een mannenbloot blad zich staande in een tijd waarin juist dat bloot overal in overvloed toegankelijk is? Die vraag ligt straks voor. Paul Reumer is ook al hier. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Voormalig directeur radio en tv bij Talpa, alvast voor het mediaforum. De parlementaire pers probeert erachter te komen of er Nederlandse politici zijn die geld hebben aangenomen om het Russische standpunt te verkondigen. Even checken. Bent u ooit, of is uw stichting of uw partij ooit benaderd door die website? Ja, de vraag waarop je weet dat het antwoord nee zal zijn, maar je moet hem wel stellen. We beginnen met boze werknemers die dreigen met stakingen omdat zij eerder willen kunnen stoppen met werken in hun zware beroep. De stelling vanochtend in Stand.nl is: het vroegpensioen is onhoudbaar. Deel uw ervaring op 0800 1101. Henk die gaat met vervroegd pensioen en daar gaan we afscheid van nemen. Mensen met een zwaar beroep kunnen nu met een speciale regeling met vroeg pensioen. Werkgevers zien vanwege de krapte op de arbeidsmarkt niets meer in de regeling. Maar die regeling verloopt volgend jaar. Het is een leuk beroep, een mooi beroep, maar het is gewoon echt zwaar. Terwijl werknemers juist een permanente en uitgebreide regeling willen. Ja, dat is ongelooflijk onrechtvaardig. En dat heeft de babbelende klasse hier in de Tweede Kamer. Die hebben bedacht dat die AOW-leeftijd wel kan stijgen en dat er geen vroeg pensioen nodig is. En dan is er ook nog de discussie welke beroepen eigenlijk zwaar genoeg zijn om eerder te mogen stoppen met werken. Spraakmaker vanochtend dus Niek Stolker, hoofdredacteur van de Playboy. Zelf nog niet in de buurt van de pensioenleeftijd, toch? Niet? Ik ben 47 en mag nog 20 jaar. Dan mag je mag nog 20 jaar, ja. Je zet graag 70'ers in op jouw redactie, had ik begrepen. Ja, ik heb juist, ik ben juist heel erg voorstander van het inzetten van wat oudere, zeer ervaren werknemers. Want die weten veel, die weten hoe de hazen lopen en die die zijn van wat mij betreft van veel waarde. Dus ik heb liever iemand van 70 op de eindredactie dan iemand van 26. Ja, ja. En hoe zet je die in? Want wat is de kennis die zij overdragen aan die jongeren, zeg maar? Ze hebben ook een soort mentorfunctie inderdaad. Maar ze kunnen laten zien van dit gebeurt er. Dus dan maak je zo'n kop. Of dan is dit een goede manier om te werken. En ze kunnen ook een verhaal snel beoordelen. Als je 40, 50 jaar in de journalistiek werkt, dan weet je gewoon veel. Mm-hmm. En mijn ervaring is, ik heb bijvoorbeeld een eindredacteur van 71, geloof ik. Maar die werkt maar één dag in de week. Maar dat is ook prima. Ja. Dus dat lijkt me ook. Ja, natuurlijk, journalistiek is niet zo'n zwaar werk als politieman of zo. Maar het lijkt mij heel goed om ervaren mensen in te zetten. En dat zou ik graag doen. Ja, we hebben ook oudere fotografen. We hebben een fotograaf, bijvoorbeeld Govert de Roos, die is 70. Mick Boskamp, journalist, is 65 of zo. Ja, ja. En die, maar ja, die ook al maken ze maar 2 verhalen per jaar. Dat zijn wel hele goeie. Dus kom maar op, zou ik zeggen. Ja, ja. Zou je werken bij de Playboy omschrijven als een zwaar beroep? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik doe het nu precies een jaar. En het is wel een heel intensief jaar geweest, inderdaad. Ik heb heel hard gewerkt. Ik heb misschien nog nooit zo hard gewerkt. En zo er gebeurt van alles. Maar het is wel ook het leukste en het meest dynamische jaar uit mijn werkzaam en bestaan geweest. En ga je deze dynamiek nog volhouden tot je 67 en een half? Dat weet ik niet. Ja, ik denk eigenlijk gewoon tot 75. Want ik heb zelf namelijk ook een ontzettend belabberd pensioen. Want ik ben sinds een jaar in dienst. Maar daarvoor was ik freelancer. Oh, ja. Zo'n freelancer die zijn kop in het zand steekt. Die zoveel opgebouwd. Niets. Nee. Dus ik moet doorwerken. Ja. Maar ik vind het heel leuk om te werken. Ja. Paul Reumer, 61 geloof ik. Ja, dat klopt. Ja. En met vroeg pensioen, zo waar. Ja, voorlopig wel. Ja. Kan je voorlopig met pensioen werken eigenlijk niet? Ik ga zo aan je vragen of de directeur zijn bij Radio en TV bij Talpa een zwaar beroep is. Ja. Maar hoe bevalt het? Ja, tot nu toe heel goed. Ik ben vanaf half januari niet meer op kantoor werkzaam, zal ik maar zeggen. Ja. Ik ben nog wel in dienst hoor, maar dat loopt af op 1 mei. Mm-hmm. En ik neem het er een beetje van. Dus ik ga veel op vakantie, ik ben veel weg op reis. En dat is hartstikke leuk. Ja. Is dit een tijdelijk vroeg pensioen? Of is dit ik het weet het ook? Nog niet. Ik moet er nog even over gaan nadenken. Ik voel me nog buitengewoon fief. En 61 is toch niet zo oud natuurlijk nog. Nee. Dus er zit nog wel veel energie in mij. En kennis. En kennis ook. Tegelijkertijd is ook maar de vraag. In het vak wat ik doe. Ik ben natuurlijk bestuurder hè, in media. Ja. 61 jaar witte man. Ja. Is daar nog wel interesse voor in deze tijd? Je kunt toch wat anders gaan doen? Ja, dat is waar. Maar ik wil eerst even genieten van de ruimte die ik nu heb. En dan ga ik zo na de zomer eens nadenken of ik wat anders ga doen. Goed, we gaan eens kijken hoe u dat ziet, die rest van uw carrière. Want die ligt er dus nog wel degelijk. Martin Kok, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u belde ons, u bent chauffeur. Dat scharen wij dan even voor het gemak onder de categorie zware beroepen. Daar bent u het mee eens? Ja, het is wel een zwaar beroep. Alleen ik ben nu RMO-chauffeur en dat is nog te doen, hoor. Okay. Dat is nog wel... Ja. Wat voor chauffeur? RMO-chauffeur? RMO-chauffeur, rijden de melkontvangst. Oh ja, oké. Okay. En want hoe heeft u... want u bent al jaren vrachtwagenchauffeur, neem ik aan. Hoe is het met het lijf en de leden? Ja, dat wordt minder natuurlijk. Sowieso vanaf mijn jongere leeftijd op de tuinderij... dat ik werkte, had ik al last van mijn rug. Ja. Is gewoon een zwakke plek. Ja. En nu was ik de laatste keer bij de therapeut. En ik heb dus een vergroeiing in de rug. En de naam even kwijt, wat hij ervan maakte. De moeilijke naam. Ja. Maar ik ben net terug van de therapeut. Meestal gaat het weer 2-3 jaar goed. Maar nu is het na 2 weken alweer terug. Ik kan niet eens op mijn bil zitten. Oh, dat is wel heel vervelend. Ja, ja. Het was geen hernia, zei hij. Het was een bilspier. Een bilspier, oké. Okay. Ja, een bilspier die een beetje op is na al die jaren. Nou ja, ik loop veel en ik wandel veel. Maar ja, als ik nog 5 dagen moet werken voor mijn pensioen... dan komt er niet meer van het lopen en het wandelen. Nee, nee. Maakt u zich zorgen daarover, hoe u dat gaat redden? Die eindstreep? Ja zeker. Ik maak zeker me zorgen. Ik wil nog dolgraag nog 10 jaar. Want mijn vrouw is 10 jaar jonger, dus ik wil me niet alleen thuis zitten... Ja. Ik wil nog dolgraag 10 jaar langer werken. Ja. Ik heb er ook nog plezier in, maar ik maak me wel zorgen of ik dat nog haal, lichamelijk. Ja. En wat zijn de mogelijkheden als we even aan ander werk denken? Want daar heeft u ongetwijfeld ook over nagedacht. Ik heb al zoveel geprobeerd, het loopt allemaal op niks uit. Ik heb al voor een operator gesolliciteerd en dan 5 ploegendiensten. Wat dat betreft is de werkgever ook debet. Mijn schoonzoon die werkt in de 5 ploegendienst, die verdient €2500. Ja. Ik had op een gegeven moment, die man die zat met personeelsproblemen. Ik zeg, dan kom ik toch. Dus ik ben bij deze solliciteren. Ja. 5 ploegendienst, hij gaf me een voorbeeld van een rooster. 3 zondagen van de 4 weken. Mm-hmm. En hij zegt, ik zit niet boven het loon, ik zit in de polder, ik zit niet onder, ik zit een gemiddeld loongeving. Ja. Dus nou ja, ik denk als hij 2300 euro's heeft, mijn schoonzoon verdient 25. Als hij 2300 euro's heeft, dan zeg ik, het is goed, ik kom. Kom aan je werken. Ja. 800 euro. Ja. Ja, dat verdien ik hier standaard al op de vrachtwagen, zonder overuren. Nee. Dan denk ik bij mezelf aan de groeten. Ja, maar goed, die vrachtwagen, dat wordt lastig, begrijp ik, met die bilspier. Jawel, als je thuis op de bank zit, heb je er ook last van, dus ik werk gewoon door. Ja, dat is ook weer waar. Ja, maar nou, en dan gaat u denken aan een ploegendienst. Dat klinkt niet als heel erg licht werk, fysiek, of zie ik dat verkeerd? Nee, maar ik heb wel eens vroeg me of ik wel eens naar ander werk. Maar zeker? Dat heb ik geprobeerd. Ja, en ja. Dat lukt niet. Nee, nee. Wat zou u willen? Even los van wat er kan, maar wat zou u graag nog willen? Ja, dit werk nog volhouden. Dit vind ik leuk. Ja. Dit heb ik altijd gezet. En dit is niet zo zwaar werk. Ik hoef alleen maar met een slang te slepen. Mm-hmm. Wij halen dus de melktanks leeg bij de boer en dan brengen we naar de fabriek. Ja, ja. Dus alleen die slang, dat... En de rest, dat gaat wel. Ja, ja. Het rijden zelf gaat op zich wel. Het zitten in die stoel in één houding, dat is niet zo'n probleem. Nou ja, dat zitten is dus wel een probleem. Ja. Dan krijg ik ik zit mijn stoel helemaal op te pompen. En dan gaan mijn collega's weer klagen dat die stoel zo opgepompt. Waar, hoe zit jij? Ja. Ja, ik wil het in mijn rug hebben. Nee, ja, nee, snap ik. Heeft u een idee hoe we dit gaan oplossen? Ja, nou ja, ik reageerde eigenlijk op de link van... De krapte op de arbeidsmarkt. En dan wordt er gelijk maar weer gekeken naar die oudere werknemer... dat die langer door moet gaan. Ja, ja, ja. Ik bedoel, waarom? Dat snap ik niet. Nou, omdat we alle handjes nodig hebben. Dat is de gedachte. Ja, maar dan hoor ik ook op dat er een miljoen mensen thuis zitten. Ja. Ik denk, hoe kan dat nou? Er is zoveel werk. Ja. Dat is inderdaad een ingewikkelde, meneer Kok. Goed dat u die even aanstipt. Daar gaan we het nog even over hebben. Ook met Leontine Treur. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent econoom bij de Rabobank met speciale aandacht voor pensioenen. Ja, meneer Kok zegt het net ook, hè, er zitten een miljoen mensen thuis. Dus waarom nou alle pijlen op die ouderen? De gedachte daarachter is natuurlijk de verhoging van de AOW-leeftijd ooit, toch? Want ik was geneigd om te denken dat dat vroegpensioen en die regeling afschaffen... dat het te maken heeft met de vergrijzing. Maar het zit hem vooral in het verhogen van de AOW-leeftijd. Dat is een tijdelijke regeling. Klopt, ja. Het was eigenlijk bedoeld als een tijdelijke oplossing... omdat we de AOW-leeftijd eigenlijk in best wel korte tijd flink omhoog hebben gegooid. Ja. Van 65 naar 67. Nou, sommige beroepen zijn al zwaar om tot je 65ste vol te houden... laat staan tot je 67ste. Mm-hmm. En toen is eigenlijk afgesproken van... nou, idealiter wil je eigenlijk dat iedereen gewoon de eindstreep haalt. Ja. Dus dat mensen dat er eigenlijk geen zware beroepen bestaan... in die zin dat je of gaat kijken... we gaan het beroep minder zwaar maken... of we gaan mensen tijdig in een minder zwaar beroep laten instromen. Ja. Dus dat je gaat kijken met je werkgever... kan ik iets anders doen? Kan ik bepaalde delen van mijn werk anders doen? Of gewoon een hele andere functie? En daar zijn ook omscholingsbudgetten voor. Ja. Alleen ja, dat krijg je niet zo snel. Dat was eigenlijk niet zo snel te regelen... in verhouding tot die snelle stijging van die AOW-leeftijd. Dus er is gezegd, ja, zo snel kunnen werkgevers en werknemers... die verandering niet aan. Mm-hmm. Dus we gaan even tijdelijk deze regeling... zodat je dus 3 jaar voor je AOW-leeftijd kunt stoppen. Ja. En omdat de AOW-leeftijd 67 nu is, betekent dat nu stop op je 64ste. Dus dan zit je eigenlijk bijna op die oude 65. Ja, en dat zou acceptabel moeten zijn? Hoe moet ik dat eigenlijk zien dan? Nou, dat was bedoeld echt als een tijdelijke regeling. Ja. Omdat het eigenlijk de koninklijke weg is eigenlijk gewoon zorgen ervoor dat iedereen langer door kan werken. Want we worden steeds ouder. Mm-hmm. En het is niet alleen dat de totale levensverwachting toeneemt, maar ook de gezonde levensverwachting neemt toe. Ja. Dus mensen blijven ook langer vitaal. Dus het kan. De arbeidsmarkt heeft de mensen ook nodig. Alleen, ja, dan moet je, dat gaat niet vanzelf. Want als een beroep echt zwaar is, dan moet je daar wel wat aan doen met z'n allen. Als werkgever en werknemer samen. Ja. Maar zou je dan die mensen niet beter op een andere manier kunnen inzetten op die arbeidsmarkt? Precies, ja. Ja, ja, nee, want net ook, ik hoorde net Nick Stolker bij de Playboy-redactie. Zijn 70-plussers heel goed in te zetten. Ja. Ik ken een HR-manager van een callcenterbedrijf die eigenlijk het liefst met 60-plussers werkt. Ja. Omdat die zoveel ervaringen hebben, heel goed met klanten om kunnen gaan. Dus er zijn absoluut mogelijkheden. Alleen ja, als je natuurlijk een baan hebt die je leuk vindt... en zoals we ook net de beller hoorden zeggen... Ja. Die wil graag zo lang mogelijk gewoon doen wat hij doet. Want ik snap het wel, dat is gewoon hartstikke leuk... om langs al die boerderijen te rijden. Precies, en dat is gewoon wat hij kan. En daar kent hij de mensen, daar heeft hij zijn contacten. Hè? Dat is zeg maar zijn habitat eigenlijk gewoon. Wat kost deze regeling eigenlijk? Nou, het kost vooral de werkgever heel veel geld. Want wat de regel, hoe die eruit ziet, is dat je eigenlijk 3 jaar voordat je de AOW-leeftijd mag je stoppen en krijg je van de werkgever een vergoeding ter hoogte van ongeveer die AOW-uitkering. Dus alsof je eigenlijk van je werkgever je AOW'tje krijgt. Ja. Dus dat kost, nou ja, tel maar op, ruim 2000 euro bruto in de maand voor een alleenstaande. Of je mag tot 2000 geven. Nou, dan over 3 jaar tijd heb je het over bijna 80.000 euro. Dus het is echt een flinke zak geld. Ja, dus voor de werkgever is dat inderdaad een flinke zak geld. Dat snap ik. Maar nou las ik wel ook dat, het zijn geloof ik de laatste cijfers die bekend zijn over hoeveel mensen dan gebruik maken van deze regeling. En dat was in juni, afgelopen juni in 2023. Dat waren er zo'n 19.000. Dan denk ik, ja, dat is er helemaal niet zoveel eigenlijk dan op al die miljoenen werknemers in dit land. Klopt, maar het is ook niet zo dat iedereen van die regeling gebruik kan maken. Het is een afspraak in cao's. Ja. De overheid heeft gezegd van wij kunnen echt niet bepalen wat een zwaar beroep is. En ook zijn natuurlijk werkgevers aan zet om bepaalde beroepen minder zwaar te maken. Dus ga op die cao-tafels, werkgevers en vakbonden bepalen wat een zwaar beroep is en waar jullie die regeling en hoe die eruit moet zien. Nou, dat is een ingewikkelde, want daar komt men ook niet helemaal uit. Hè? Want er is geen één definitie van dit is een zwaar beroep. Nee. En dat kan natuurlijk ook over de tijd veranderen. Maar mag ik daar een vraag over stellen? Als je kijkt naar het alternatief, hè, voor mensen in een zwaar beroep die op een gegeven moment gewoon fysiek niet meer kunnen en dus gewoon ziek worden en de ziektewet ingaan, is dat niet veel duurder dan deze regeling? Ja, zeker. Dat is duurder natuurlijk dan voor de maatschappij. Want dan ga je dus de via je hebt premie betaald, maar dat gaat natuurlijk gewoon uit de grote pot, zeg maar. Ja. En de eerste, wat is het, anderhalf of 2 jaar moet de werkgever de kosten ook betalen. Hè? Dus die heeft dan ook de kosten. Dus voor de werkgever, die zal dus. Maar dat is dan eigenlijk wel een goede vormgeving van de regeling in die zin. Dat die werkgever dus moet die afweging kan maken. Van nou, in deze functie heb ik zoveel uitstem naar de via, dat kost me zoveel. Ja. Of ik geef die mensen een zak geld mee, dat kost me zoveel. En dan kunnen ze ook de afweging maken. Ja, precies. Ja. Ik wil u even iets voorleggen. Maak je zin Het is natuurlijk niet zo dat niemand het haalt, hè, die eindstreep. Dus, het kan best wel zijn dat in heel veel gevallen het toch gunstiger is om te vragen of mensen willen blijven doorwerken. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Ik wil u even een reactie van de luisteraar voorleggen. In de Radio 1-app komt hij binnen. Bruce, die maakt zich zorgen. Ja? Die zegt, ik ben in 1991 geboren. En ik maak straks deel uit van de beroepsbevolking die voor alle kosten op moet gaan draaien. Kosten voor pensioenen, AOW, zorg en nog wel meer. Die allemaal op het bordje van die jongere generaties terecht gaan komen. Klopt. Is dat een logische zorg, toch? Ja, een zeer logische zorg, ja. En dat is ook de reden waarom we die AOW-leeftijd hebben opgeschoven. Omdat anders die groep ontvangers veel groter wordt ten opzichte van de groep betalers. Ja. Oké, Leontine Treur, econoom bij Rabo Research. Hartelijk dank voor deze bijdrage. Piet Rietman van FNV, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, de vakbond. Hè? Dus jullie hebben overleg gehad met werkgevers. Die zijn eigenlijk geklapt eind vorig jaar, hè, geloof ik. Hield dat op? Ja, klopt. Ja. Ja. Waar liep nou eigenlijk op stuk, precies? Ja, dat is de grote vraag. Wij hebben aan de werkgevers voorgesteld van laten wij samen naar de overheid stappen en een advies geven dat er een permanente en ruimere regeling voor zware beroepen moet komen. We hebben succesvolle voorbeelden ook laten zien. Hè. Er zijn allerlei modellen om te bepalen wat zwaar werk is. Zie bijvoorbeeld de havens, zie tegenwoordig ook NS, daar gaat het die kant op. Dus er is geen zorg voor de werkgevers dat we ineens een nieuwe FUT zouden krijgen. We kunnen gewoon heel specifiek bepalen wat zwaar werk is en wat niet. En alsnog wil de VNO en CW dat niet. Waar ze nou bang voor zijn, geen idee. Nou, zich vastleggen committeren aan permanent hoge kosten. Ja, dat hoorde ik net mevrouw Treur van de Rabobank ook zeggen, maar die is volgens mij niet zo goed geïnformeerd. Want aan de ene kant betalen werkgevers dat RVU-bedrag, maar aan de andere kant besparen ze natuurlijk ook op een hele hoop kosten. Mensen die niet met de RVU kunnen, die zijn langer ziek als ze zich ziek melden. Ze maken meer verlofdagen op. Ja, en degene die een RVU-ganger vervangt, die is over het algemeen goedkoper. Dus op allerlei manieren besparen eigenlijk werkgevers dankzij die RVU. Dus ik denk dat ze zich om de kosten echt geen zorgen hoeven te maken. Ik wil even 2 dingen met u uitlichten waar het misschien op stuk is gelopen dan. Hè? Namelijk, jullie willen er een permanente regeling van maken, terwijl het idee was, dit is een tijdelijke maatregel, omdat de overgang naar die verhoging van de AOW-leeftijd, die is wel heel erg abrupt en snel. Dus we hebben even tijd nodig om ons daarop aan te passen. En die andere is, wat is een zwaar beroep? Hè? Daar zijn jullie ook niet uitgekomen, toch, met die werkgevers dan. Hoe ga je dat nou een duidelijke definitie op loslaten, die eenduidig is ook? Ja, nou ja, die eerste, kijk, dat de beeldvorming is van in het pensioenakkoord is afgesproken dat er een tijdelijke maatregel zou komen. Mm-hmm. Maar wie de tekst van het pensioenakkoord leest, die ziet ook dat er een structurele oplossing daarna moet zijn voor zware beroepen. En er zijn 3 ondertekenaars van dat pensioenakkoord, werkgevers, overheid, vakbonden. Ja, wij houden ons aan wat daar staat, maar ik heb VNO en CW zich daar nog niet aan horen houden in die onderhandelingen die we hebben gehad. Mm-hmm. Dus nu is de overheid aan zet om mee te werken aan een permanente regeling. Ja. Aan de andere kant kun je zeggen, dat is allemaal mooi en ik snap het, voor die werknemers is dat heel prettig, die permanente regeling. We zitten met een krappe arbeidsmarkt, we hebben alle handjes en alle kennis nodig op dit moment en vooral ook in de toekomst. Is het wel zo handig om daar een permanente regeling van te maken? Ja, ik vind dat een beetje het probleem neerleggen bij de mensen die het echt niet kunnen oplossen. Je gaat dan dus aan mensen die nachtdienst hebben gedraaid en ja, helemaal op zijn, aan mensen met kapotte knieën of een versleten rug. Maar die kun je toch op een andere manier eventueel problemen gaan inzetten? Nou, dat is voor een hele hoop mensen is dat behoorlijk laat. En die moeten nu de personeelstekorten kennelijk gaan oplossen, terwijl de werkgevers aan zet zijn. Die kunnen goede arbeidsvoorwaarden bieden. Daarvoor zorgen dat meer mensen bij hun bedrijven willen werken. Dat is de oplossing voor personeelstekorten en niet het probleem leggen bij de werknemer. Goed, dat, ik zei net al, hè, dat overleg is dus eigenlijk geklapt. Dat ligt dan stil. Hoe gaat het nu eigenlijk verder? Want ja, u heeft gedreigd met stakingen, geloof ik, en acties. En dat snap ik om je punt te maken. Maar ja, ik weet niet of dat nou de oplossing is. U wel? We zullen zien. Als dat nodig is, gaan we dat zeker doen. Er zijn 3 partijen hier van belang en ook 3 partijen die pensioenakkoord hebben getekend. VNO en CW heeft geen thuisgegeven. Ja, dan gaan we ons richten op de overheid. Ja. Uiteindelijk kan minister Carola Schouten een voorzetje geven voor de wetgever, namelijk de Tweede Kamer, om te komen tot een permanente en ruimere regeling. Dus wij zullen aan haar gaan vragen in de komende week om daaraan mee te werken. En zo niet, ja, dan gaan we inderdaad richting staking. Oké, meneer Rietman, hartelijk dank van de FNV. We blijven nog even in vakbondssferen, zou je kunnen zeggen. Jean Deby van de Vakbond voor Defensiepersoneel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoeveel mensen komen bij Defensie in aanmerking voor dat vroegpensioen? Vroegpensioen gaat met name voor de burgermedewerkers die een zwaar belastend werk doen. En dan moet je denken aan plusminus 2000 is onze inschatting, die er voor een aanmerking zouden komen. Ja. Maar het is natuurlijk belangrijk dat mensen gewoon een individuele keuze hebben. Ja. En ook een overleg met een werkgever kunnen spreken. In hoeverre dat zij zich vroegtijdig zouden kunnen omscholen. Daar heb je het 20 jaar voorafgaand aan de AOW-gerichte leeftijd. Dus heb je het over mensen die op dit moment gewoon 47 jaar zijn. Ja. Dat ze niet in die situatie terecht gaan komen. We hebben natuurlijk een hele grote groep die daartussen zit. En die gewoon heel zwaar werk verricht. Ja. Een van de voorbeelden bij Defensie is de burgeronderhoudsmonteurs van de onderzeeboot. Ja. Nou, die onderzeeboot, die nieuwe, die waar minder onderhoud is aan voor, die komt pas in 2034. Ja. Dus voor deze groep zou het wel heel erg prettig zijn als ze ook wat eerder zouden kunnen stoppen. Ja. Want het is heel zwaar werk wat deze mensen moeten verrichten. En ik denk dat het belangrijk is dat het kabinet het gewoon mogelijk maakt. En dat aan de cao-tafel, dus de werkgever en werknemers, met elkaar spreken van welke groepen betreft dit. En het hoeft geen verplichting te zijn. Het is mogelijk een instrument om mensen wat meer ruimte te geven om gezond toch die AOW-gerechtigde leeftijd te bereiken. Ja, want als er één sector is, als ik het even een sector mag noemen, Defensie, waar grote behoefte is aan mensen, dan is het wel bij jullie, toch? Dus zouden ja, die mensen daar niet... Ja, maar dat geldt voor de militairen. Nee, maar dat geldt voor de militairen. En wat je nodig hebt bij Defensie, we hebben 4000 soldaten die we tekort komen. Ja. Nou, het zijn allemaal jonge mensen die je nodig hebt. Dus er zijn mensen die leven van 20 tot 30 jaar. Mm-hmm. En de onderofficieren, dus is een groep die hier helemaal niet bij past. Nee, maar als je even creatief gaat nadenken, zou je die mensen niet op een andere manier heel nuttig kunnen inzetten bij Defensie? Even los van dat ze dan geen militair of soldaat kunnen worden, want dat snap ik op die leeftijd. Nou, als het gaat over burgermedewerkers, hebben we weinig tekorten bij Defensie. Het gaat met name over de militaire tekorten. Ja, dus, ja, dat is dus daar zit oplossing. Het niet. Nee, precies. Nee. Goed, dus omscholen is verder niet, dat is niet zo'n issue dan? Nou, omscholen moet je eigenlijk voor de burgermedewerker doen die in die zware beroepen zitten op het moment dat hij rond de 40 jaar is. Ja, precies. Dan moet je op tijd mee zijn. Brandweermensen hebben ook die afspraak gemaakt dat ze niet meer executief kunnen zijn. En dan binnen de brandweer een andere functie kunnen gaan bekleden. En dat is ook mogelijk. Ja. Maar je hebt de regeling, de verlenging van de regeling heb je gewoon keihard nodig. Oké, meneer Deby van de Vakbond voor Defensiepersoneel. Hartelijk dank. Anko reageerde in de Radio 1-app. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat doet u? Wat is uw beroep? Ik ben Timmerman. ZZP'er. Ja. Dat is een zwaar beroep wel, toch? Nou ja, ik heb op mijn 45e nieuwe knie gekregen. Ja, dat zegt wel wat. Ja, ja. Hoe lang doet u dat werk al? Vanaf mijn 17e. Ja. Dus bijna 30 jaar. Ja, precies. Ja. En hoe gaat het nu? Nou ja, gaat hartstikke best. Maar waarom ik had gereageerd is, wat constant maar gerefereerd aan hogere pensioenleeftijd. Maar ja. Ik ben ook na 67, heb ik er 50 jaar op gezeten. Terwijl een of andere beleidsmedewerker, die zit tot zijn 30ste op school. Ja. En die is maar 37 jaar in leuk. Ja. Dus misschien moeten we daar wat meer naar kijken, dat iedereen na 45 jaar ja. met pensioen kan. Ja, maar dat wordt best ingewikkeld, toch? Ik bedoel, ja, in het ene beroep heb je nou een simpeler lange... is het niet. Nou ja, het is op zich, ja, inderdaad, het is vrij simpel. Vraag is alleen of het ook werkt dan. Toch? Als je waarom zou het niet werken? Als jij iemand die een zittend beroep hebt, die kan makkelijk dat 75ste door dan iemand die op de boot staat lijkt. Ja, ja, ja. Dus dan zou je de mensen die zeg maar fysiek een wat minder zwaar beroep hebben, langer moeten laten doorwerken. En die lossen dan het probleem op van de mensen die wat eerder moeten stoppen. Zoiets? Dan zou je dat inderdaad, zou je dat kosten kunnen besparen, lijkt me, in de ziekenfonds. Dat ja. geld kun je anders gebruiken, ja. Ja, ja. En hoe doen we dat dan met de mentaal zware beroepen? Want die zijn er ook nog. Nou ja, weer hetzelfde. Als iemand een psychiater zijn, maar die komt op de 27ste school, die werkt gewoon 45 jaar. Net zoals iemand die op de 17e van school afkomt en de bouw gaat. Ja, ja. U heeft een nieuwe knie, hè? Toen u 45 was, heeft u toen nagedacht over een ander beroep eigenlijk? Van, ja, misschien moet ik toch iets anders gaan doen, want dit ga ik niet redden tot het eind. Ja, lijkt me makkelijk. Maar wat moet je op je 45ste? Moet je dan nog naar school? Moet je compleet om school laten? Kan, op zich, ja. Maar eventueel. Lijkt me stug. Nee? Ik heb nul diploma's. Dus hoe zou ik me om moeten scholen? Ja, maar er zijn andere manieren toch om een vak te leren? Nou, op je 45ste niet meer, lijkt me. Want dan is er geen baas meer die je wil hebben. Want je bent je zit vaker met problemen. Nee, dan moet je als jong baas moet je dat leren. Ja, dus dat was niet echt een optie voor u toen op dat moment? Nee, voor niemand denk ik. Nee, nee. Kijk, het is op papier klinkt het allemaal hartstikke leuk. Maar in de praktijk werkt het niet. Ja. En de knie, hoe gaat die nu? Hartstikke best. Ja? En de andere knie, want die is niet nieuw. Nee. Nou ja, dat, laten we hopen dat hij nog een paar jaar houdt. Maar dat gaat zo mooi worden. Ja. Ah, precies. Ik hoop het ook, Anko. Hartelijk dank dat u even wilde reageren op de stelling vanochtend. Het vroegpensioen is onhoudbaar. Tot zover deze stand.nl hier op NPO Radio 1. De discussie gaat uiteraard verder in onze spraakmakers community. Vergeten wordt dat degenen die al vroeg zijn gaan werken meest de laagst betaalde zijn, zegt Maria Berends. Ze hebben geen geld om te sparen en vroege stoppen zitten dan ook niet in. Onno Nieland vindt dat werk meer moet worden beloond naar hoe nuttig het is als die arbeidskracht zo hard nodig is in bepaalde beroepen. Betaal ze dan beter. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Soldaat van Oranje, de musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Boek nu op soldaatvanoranje.nl. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Vanavond in Meldpunt. Een van de grootste digitale ergernissen, spam. ongewenste reclame en phishing mails in uw mailbox. Waar komen ze vandaan en hoe komt u er vanaf? En verder, eindelijk helderheid over claims van vage incassobureaus. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. 10 uur. Karl-Johan de Zwart. Brave buitenlandse televisieseries worden in Noord-Korea uitgezonden om te voorkomen dat jongeren verboden soapseries kijken. Maar zelfs een Brits tuinprogramma heeft zondige elementen die moeten worden weggewerkt. Welke dat zijn, bespreken we zo meteen in het mediaforum. Nu eerst, het gaat de verkeerde kant op in kwetsbare wijken. Over deze waarschuwing meer in het NOS-journaal met Sid van der Linden. De problemen in kwetsbare wijken stapelen zich op, zegt het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. In het AD zeggen betrokkenen bij het programma dat de politiek onorthodoxe maatregelen moet nemen. Ze bepleiten voorrang voor woningzoekenden die geen extra aandacht van buren of overheden vragen, zoals mensen met werk, en noemen daarbij politieagenten, verpleegkundigen en onderwijzers. Schoolontbijt of maatschappelijk werk heeft geen zin zolang mensen thuis met overlast en onveiligheid te maken hebben. Kinderartsen maken zich zorgen over medicijntekorten voor baby's en kleine kinderen. De Vereniging voor Kindergeneeskunde wil dat er snel meer medicijnen komen voor de jongste patiënten. Met name medicijnen die benauwdheid tegengaan zijn schaars. Kinderartsen en apothekers proberen de beschikbare medicijnen zo goed mogelijk te verdelen, zegt de voorzitter van de vereniging. We hebben speciale commissies die daarmee bezig zijn om te zorgen dat de middelen die er zijn zo goed mogelijk verdeeld worden en echt bij de patiëntengroep terechtkomen die dit medicijn het hardst nodig hebben. Dus we maken echt extra richtlijnen bijvoorbeeld om patiëntengroepen aan te wijzen waar wel een alternatief voor is, om te zorgen dat dat middel wat schaars is wel bij de juiste groep terechtkomt. Apothekers kampen al geruime tijd met medicijntekorten. Vorig jaar registreerde de KNMP tekorten bij een recordaantal van bijna 2300 medicijnen. In Spanje zijn gisteren 4 mensen verdronken in zee. Het gebeurde op verschillende plekken aan de Atlantische en de Middellandse kust. De slachtoffers zijn een Britse man, een Spaanse vrouw, een Marokkaanse jongen en een Duitse toerist. Bij een busongeluk in Duitsland zijn vannacht meer dan 20 mensen gewond geraakt. De bus zat vol met studenten. Geen van de gewonden is in levensgevaar. In het noordwesten van Syrië zijn ruim 30 mensen om het leven gekomen bij een aanval die vermoedelijk door Israël is uitgevoerd. Volgens een oppositiegroep waren de aanvallen gericht op raketdepots van Hezbollah. Het bendegeweld in Haiti heeft dit jaar al meer dan 1500 levens geëist, zegt de VN-Mensenrechtenorganisatie. Onderzoekers schrijven in een rapport dat het enorme bendegeweld leidt tot veel mensenrechten schendingen, zoals moorden, ontvoeringen en verkrachtingen. Verder is er door corruptie en slecht bestuur weinig over van de rechtsstaat. Corruption, impunity and poor governance compounded by increasing levels of gang violence have eroded the rule of law and brought state institutions close to collapse. De VN-organisatie noemt de situatie in Haiti catastrofaal en zegt dat er snel iets moet gebeuren om het geweld te laten stoppen. Belangrijk is daarbij dat de aanvoer van wapens stopt, vindt de mensenrechtenorganisatie. It is shocking that despite the horrific situation on the ground, arms keep still pouring in. I appeal for a more effective implementation of the arms embargo. En al die wapens komen eigenlijk vanuit één land, vertelt correspondent Nina Jurna. Eigenlijk praktisch alle wapens komen uit de VS. Dus of via zee, via Miami, maar ook wel via land, de Dominicaanse Republiek. Daar grenst Haiti aan, het is één eiland. Maar ook dan is de bron de Verenigde Staten. De schattingen lopen uiteen, maar er wordt wel gezegd dat er al 500.000 wapens in Haiti circuleren. En de VS die zeggen dat ze dat probleem weer willen aanpakken. Maar ja, tegelijkertijd is dit eigenlijk niet tegen te houden en dragen die wapens dus juist bij aan dat enorme veiligheidsprobleem. Op verschillende plekken in de Vlaamse stad Gent is 's nachts een samenscholingsverbod van kracht. Daarmee hoopt de burgemeester een einde te maken aan een reeks aanvallen op Koerdische bedrijven. Die begonnen na een Koerdisch lentefeest waar PKK-vlaggen te zien waren, wat bijna tot een treffen met Turkse jongeren leidde. Afgelopen nacht bleef het rustig, vertelt deze verslaggever van de VRT. Juist geen incidenten zoals eerder van de week bij een Koerdisch café en twee bakkers. En ik ben gisteravond gaan kijken bij de risicovolle locaties. De politie was duidelijk aanwezig en het is rustig gebleven, zegt Mato Langeraard van de Gentse politie. Gisteren waren we ook talrijk aanwezig in het straatbeeld en er zijn gelukkig geen incidenten die hebben plaatsgevonden. De komende dagen gaan wij ook talrijk aanwezig zijn in het straatbeeld. En dat samenscholingsverbod, dat is niet meer dan 9 mensen samen in één groep op bepaalde plekken. Dat blijft gelden voor onbepaalde tijd. Zodra de rust is weer gekeerd, vervalt het verbod. Maar dat is wellicht nog niet voor vandaag. In de nacht van woensdag op donderdag werden 22 mensen opgepakt. Daarop besloot de burgemeester het samenscholingsverbod in te stellen. Het weer, lichte regen, trekt via het noorden weg. Daarna volgt op steeds meer plaatsen zon. Het is 12 graden aan de kust tot 15 in het zuiden. Morgen vooral landinwaarts zonnige periode. Dan kan het lokaal 19 graden worden. Dankjewel, Sid. Gaan wij naar de verkeersinformatie met Erwin de Hart van de ANWB. Goedemorgen, Erwin. Ik denk vakantieverkeer. Ja, vakantieverkeer, maar ook malheur op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Door asfaltschade is de linkerrijstrook bij Amersfoort-West tijdelijk uitgeschakeld. En is niet bekend hoe lang dit moet gaan duren, maar het kan wel een tijdje duren. Tussen Barneveld en Amersfoort-West 10 kilometer file. Vertraging is het haast een uur. Omrijden via Ede, via de A30 en de A12. Op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem effectief een file door de paasdrukte. Tussen de Duitse grens en Knoopend Velperbroek 15 kilometer file, nu een half uur vertraging. En op de A12 Utrecht-Den Haag staat al de hele ochtend een uitgebrande vrachtwagen bij Bodegraven. 7 kilometer file staat erachter. Vanaf de Meern een half uur vertraging. Zijn 2 rijstroken dicht. En dat duurt waarschijnlijk tot 1 uur vanmiddag. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische-veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hayden Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hayden Automotive. Autohart van Nederland. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Onze showrooms zijn tweede paasdag open. Check de beste autodeals op haydenautomotors.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Nederlandse politici zouden geld hebben aangenomen uit Rusland via de radicaal rechtse Tsjechische website Voice of Europe. Wie dat zijn, weten we nog niet, maar de verdenkingen zijn er in overvloed. Hoe je dat journalistiek correct aanpakt, bespreken we vandaag in dit mediaforum met Paul Reumer, net gestopt als directeur radio en tv bij Talpa, Hugo Lochtenberg, onderzoeksjournalist bij NRC. Goedemorgen, Hugo. Goedemorgen. En spraakmaker is Playboy, hoofdredacteur Niek Stokker. Maar we kijken eerst uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Hugo, jouw mediamoment komt uit de driedelige documentaire serie Kerwin van de NTR. En die gaat over Kerwin Duinmeijer. 40 jaar nadat deze 15-jarige jongen op straat in Amsterdam werd doodgestoken door een skinhead. We horen een stukje Jaap van Meekeren, destijds presentator van AVRO's Televizier. De feiten zijn bekend. Een 16-jarige zogenaamde skinhead was van mening dat een vieze nikker vies naar hem had gekeken, stak Kerwin in koelen bloede neer en betreurt nu alleen dat hij voor zo'n neger in de bak zit. Het dagblad Het Parool, dat een hele pagina aan deze zaak wijdde, kreeg van lezers het verwijt dat er maar 3 regels in de krant komen als er een Nederlander wordt vermoord. Overigens onjuist, Kerwin was als Antilliaan natuurlijk ook Nederlander, maar daarom gaat het niet. Hugo, waarom wilde je dit eruit lichten uit die documentaire? Nou, allereerst omdat deze documentaire, dat heb je soms, die je echt nog dagen bijblijft. En dat had ik bij deze documentaire, waarvan iedereen het verhaal in essentie kent. Namelijk deze Antilliaanse jongen van toen 15 jaar werd door een skinhead doodgestoken. Iedereen wist waarom dat was, namelijk vanwege zijn huidskleur. En nu zag ik dat hele verhaal, wat ik van horen zeggen had en stukken over had gelezen. En dat heeft ontzettend veel lagen. Namelijk de familiegeschiedenis van die jongen. Deze Kerwin Duinmeijer heet eigenlijk helemaal geen Kerwin Duinmeijer, zoals ik altijd heb gedacht. Mm-hmm. Maar Kerwin Lucas. Ja. Daar zit een heel tragisch verhaal achter, wat er heel mooi in uitkomt in die prachtige documentaire. Maar dit fragment bleef mij bij omdat ik het zo actueel vond. Dat je Jaap van Meeker, voor wie het niet weet, echt een journalistiek icoon van de AVRO. Ja. Die op zijn welbekende hele nuchtere, niet verwijtende, maar feitelijke wijze even erop wijst dat Kerwin Duinmeijer, of Kerwin Lucas zoals hij eigenlijk heet, ook een Nederlander was. Dus even alle lezers ingezonden brieven bij de Parool, ja, mensen op de vingers tikkend, dat ze dat feitelijk onjuist, ja, zagen. Hij corrigeert het eigenlijk. Hij corrigeert heel het. Heel expliciet. Hij weerspreekt het. En dat is zo belangrijk op zo'n groot podium als dat programma toen had. Ja. Dat vond ik prachtig om te zien. Ik dacht, dat is ook wel iets waar we ons nu aan kunnen optrekken. Ja, zou je dat vaker willen zien? Een presentator, bij wijze van spreken, die zegt, ja, dit is feitelijk onjuist. Ja, zeker. Ja? En zeker op de manier waarop hij het doet. Dus niet verwijtend meteen het in discussie trekken, maar gewoon heel feitelijk benoemd, dit is feitelijk onjuist. Ja. Niek Stokker, jij moest denken aan het weerleggen van de leugens van Trump. Ja, dat merk je de laatste tijd, dat dat media in Amerika, als hij iets roept van de verkiezingen zijn gekocht of oneerlijk, dat die verslaggevers in Amerika daarna altijd zeggen wat hij net zei, dat is niet juist, de verkiezingen zijn eerlijk verlopen. Ja. En dat vind ik heel gek overkomen. Dat is echt iets nieuws van deze tijd. Ja, maar dat is iets nieuws van deze tijd. Maar wat ook van deze tijd is dat er schaamteloos desinformatie wordt geuit, toch? Ja, dus het is ook ingewikkeld. Ik weet ook niet precies hoe je ermee om moet gaan. Maar ik vind het wel opvallend. En het wordt ook een beetje. Ik kan me ook voorstellen dat mensen het irritant vinden. Dat ze dat elke keer erachteraan zetten. En dan heb je dus de Trump-media en de niet-Trump-media. En dan wordt het heel erg gepolariseerd. Ja, nou, dat is het gevolg daarvan misschien. Maar betekent dat dat je dat niet moet doen? Zeg maar, je moet zeker wel doen. De feiten moet benoemen. Absoluut. Er stond een heel mooi stuk in de Volkskrant. Twee weken terug over de gereedschapskist van populisten. En wat je zegt, schaamteloos liegen en de leugen herhalen is daar een belangrijk onderdeel van. En als je de leugen maar vaak genoeg herhaalt, gaan mensen het nog geloven ook. Ja. Dus nee, het is heel belangrijk dat je dit soort, geïnstitutionaliseerd leugenachtigheid, dat je dat blijft tegenspreken. Dat moet echt. Ja, maar voor je het weet, wordt dat ook weer als een mening weggezet. En dan ben je, zeg maar, dan ga je dus als het ware in discussie ook. Ja, maar je hebt geen alternatief. Want als je het niet doet, accepteer je de leugen. En dan wordt het wel heel erg ingewikkeld. Ja, ja. Hugo, jij zou het vaker willen zien? Ja, en zeker. En bij wie en waar vooral? Nou, het viel mij bijvoorbeeld op met de verkiezingswinst, dus aanhalingstekens van Poetin. Zag je nu opeens bij alle media, ook in Nederland, dat voortdurend erbij wordt gezegd dat die niet eerlijk zijn verlopen. Dat was echt heel duidelijk en consequent werd dat herhaald. En dat is in deze tijd belangrijker dan ooit. En daarvoor zijn we, vind ik, een beetje schatplichtig aan Jaap van Meekeren. Ja. Paul, jij bent weer ietsje ouder dan Hugo. Ja. Het is 40 jaar geleden, die moord op Kerwin Duinmeijer. Deze racist racistische gemotiveerde moord. Want dat was het. Kun jij het je nog herinneren? Heel goed. En hoe de media daar destijds mee omgingen? Ja, nou, ik was toen een jonge twintiger. Ging ook uit in de stad. Dus het was eigenlijk ook een beetje mijn habitat waar dit allemaal gebeurde. En het was ook toen een buitengewoon schokkende gebeurtenis. Omdat het dat soort geweld op straat waren we toen eigenlijk helemaal niet op die manier gewend. En ik weet niet meer precies hoe de media dat bericht hebben. Maar ik weet wel dat het massaal en overal was. Ja. En dat het echt een maatschappelijk schokkende gebeurtenis was. Ja. Heel ingrijpend. En heb je het idee dat, dat we er wat mee, nou ja, een beetje op een gekke manier zijn opgeschoten? Hebben we er wat van geleerd? Ik ben bang helemaal niets. Nee? Want wat Hugo zegt, hè, de berichtgeving toen en wat er toen gebeurde, kan nu of gebeurt nu nog elke dag. Het racistisch gemotiveerde geweld, het bizarre. Dus mensen steken, vermoorden, dat soort rare. Ja, is eigenlijk alleen maar toegenomen. Dus nee, we hebben er niets van geleerd en we zijn er niets mee opgeschoten. Het is eigenlijk alleen maar slechter geworden. Nee, dat was geen wake-up call, Hugo. Nee, daarom zou ik echt iedereen willen zeggen: kijk die geweldige documentaire Kerwin van regisseur Sascha Vermeulen. Paul Reumer, jouw mediamoment gaat over het BBC-programma Alan Titchmarsh Garden Secret. Zeker. Maar dan nagesynchroniseerd in het Noord-Koreaans. So the thing to do now. 이제는 작은 수직 결박띠를 해체해서 가는 막대기를 떼버립니다. 잘 숙이게 해야 합니다. Nou, je hoort het al, heb ik niks meer toe te voegen. Nee, ik snap het. Onkruid. Er stond een buitengewoon hilarisch en bizar stukje in de Volkskrant ook vanochtend. Dit programma is Garden Secrets van de BBC. Een hartstikke netjes, saai, ongelooflijk Engels programma. Heerlijk. Dat wordt uitgezonden in Noord-Korea, maar niet helemaal. Want wat ze namelijk daar doen is, de host, de presentator, heeft een tuinbroek aan van spijkerstof. Oei. En spijkerstof is de duivel, hè. Dat mag niet, dat is westerse decadentie. Dus wat doen ze daar op televisie? Ze blurren, ze maken die spijkerbroek maken ze vaag. Dus dat je niet ziet dat hij een spijkerbroek draagt. Nou, dat is op zichzelf natuurlijk hilarisch. Ja. Aan de andere kant is het ook gruwelijk, want het laat zien dat in een dictatoriaal communistisch systeem, waarin één man de macht heeft, of één familie de macht heeft, iemand die dit soort rare gedachten heeft, dus dit voor elkaar kan krijgen. Ja. En toen ik dat zo vanochtend bedacht, dacht ik van ja, laat dat een boodschap zijn naar elke politicus in Nederland die zich verleid voelt om geld aan te nemen van die andere dictatoriale communist. Wow. Doe het niet, want dit zijn niet de maatschappijen waar we naartoe willen. Waarom zou je deze maatschappijen willen ondersteunen? Ah. Dit willen wij toch niet. We willen vrijheid van denken en vrijheid van handelen. En ik wil een spijkerbroek kunnen dragen als ik dat wil. Oké, en neem geen geld als politicus aan van dubieuze regimes. Dat is ook de boodschap. Dat lijkt mij een buitengewoon logische en dringende boodschap. Het is even een sprongetje natuurlijk. Hè. Daar gaan we zo ook over verder praten. Ja. Hugo, in de Volkskrant schrijft China-correspondent Marije Vlaskamp over het feit dat er vaker dit soort lifestyle-programma's te zien zijn in Noord-Korea. Ja, dat wist je niet. Brave buitenlandse programma's moeten de jeugd ervan weerhouden om naar verboden buitenlandse soapseries te kijken. En die worden op USB-sticks in grote hoeveelheden vanuit buurland China het land ingesmokkeld. Is dat slim? Is dat slim om wat? Om die, op deze manier de jeugd daarvan te weerhouden? Nee, het lijkt me ook zo ontzettend achterhaald gevecht. Zelfs in Noord-Korea. Het komt zo ouderwets over. Ja, ook, ongelooflijk. Deze hele tactiek ook. Ja, en hoe lang houd je dat vol, denk ik dan altijd. Er komt een keer een moment dat ze het vrije internet wel op welke manier ook weten te ontdekken. Nou, je zou denken, de jeugd laat zich niet tegenhouden. Hè? Die, die gaat het toch zien. Alleen, eerlijk gezegd, zou ik echt niet weten of dat voor Noord-Korea ook geldt. Want we weten natuurlijk helemaal niet hoe het daar is in dat land. Nee, wat ook alles zegt weer, natuurlijk. Ja. Toch? Het is één grote gesloten box. Dan, Paul, daar gaan we. Het nieuws dat gisteren via de Tsjechische geheime dienst naar buiten kwam, Voice of Europe, een vanuit Praag opererende nieuwssite, betaalde afgelopen jaar honderdduizenden euro's aan politici, onder meer ook uit Nederland. Het ging direct in de media over twee politieke partijen, de PVV en FVD. Baudet werd vaak geïnterviewd door Voice of Europe. Zijn Europarlementariër Marcel de Graaf heeft hele uitgesproken standpunten die kant op. En dus is het niet onlogisch om te denken, was het dan Forum voor Democratie die tot op de dag van vandaag buitengewoon pro-Poetin zijn geweest. Maar voor alle helderheid, zowel van Wilders als van Baudet, er is geen bewijs. Er zijn dus vooral veel vragen. Welke namen hebben die Tsjechen daar op dat lijstje staan? Hugo, we horen hier in Nieuwsuur de Haagse verslaggever Arjan Noorlander, dus die toevoeging maken, hè? Er is geen bewijs. Ben je wel verdacht als je je hebt laten interviewen door The Voice of Europe, zoals Baudet en Willers hebben laten doen, of pro-Russische standpunten hebben? Nou, verdacht is een groot woord. Het roept vragen op. Dat is het. Maar wij journalisten moeten hier echt loepzuiver in zijn, zoals we dat eigenlijk altijd moeten zijn natuurlijk. Maar ben je verdacht als je daardoor laat interviewen? Nee, want dat veronderstelt dat je toen al wist, als je werd geïnterviewd, dat er een Russische financiering achter zat, of zelfs de geïnterviewde misschien wel met Russisch geld werd betaald. Ja, en als je daar nou de pro-Russische standpunten bij optelt, ben je dan wel... Dat rechtvaardigt nog meer dat al die vragen er zijn. Mm-hmm. Maar dat rechtvaardigt niet dat je iemand zegt dat iemand al op voorhand verdacht is, of nog meer dan dat. Ja. De vraag moet je wel stellen, Paul, of niet? Je moet zeker de vraag stellen. Want het is nu actueel. Dus als je Baudet of Wilders of iemand anders voor je microfoon hebt die relevant is voor het onderwerp, dan moet je de vraag stellen. Ja. Heeft dat betrekking op u? Maar ik ben het heel met Hugo eens. We moeten wel erg oppassen. Want, waar zit hem dat eigenlijk? Waar zit die voorzichtigheid in, wat jou betreft? Nou, omdat nu al, als je de kranten leest en je kijkt alleen naar de koppen en je neemt het nieuws tot je, zoals de meeste mensen dat doen, namelijk een beetje op hoofdlijn. Ja. Dan is het beeld wat daaruit ontstaat heel duidelijk, namelijk Baudet en Wilders. Natuurlijk hebben die geld aangenomen van die Russen. Hmm. Maar dat is helemaal niet zo. Maar er wordt toch overal wel bijgezegd dat niet bewezen is? Het wordt wel bijgezegd, maar het gaat in de volgorde. Het begint niet met de nuance, het begint met het beeld. Ja. En ik zou willen weten van die Tsjechische geheime dienst, nou, als jullie deze bom droppen, want het is nogal een grote bom, ga dan ook eventjes de bewijsvoering geven. Laat even zien wie dan geld heeft gekregen. En dan kan je het onderzoeken en dan kan je beschuldigen. Ja, ja. Maar mensen nu al in de verdachte achterbank zetten op zo'n manier dat het voor de gemiddelde lezer en consument van het nieuws eigenlijk denkt van ja, tuurlijk hebben ze dat gedaan. Ja. Ja, dat is iets wat keer op keer gebeurt in deze tijd waar we leven. En dan is de disclaimer, is we hebben geen bewijs, niet genoeg eigenlijk. Nee, ik vind dat je daar, wat Hugo zei het mooi, je moet daar journalistiek loepzuiver in zijn. Ja. En je moet dat heel precies doen en dan pas mensen beschuldigen. Want de beschuldiging is namelijk echt heel zwaar en heel ernstig. Ja, maar is het een beschuldiging of is het een insinuatie? Het is een insinuatie. Ja, precies. Ja. Nick Stolker, hoe zie jij dat? Ja, ik denk, stel dat je die informatie op de redactie zou krijgen, dan zou je het ook niet zomaar naar buiten brengen. Dan zou je eerst het onderzoek gaan doen. En het lijkt me. Maar nu kan me wel voorstellen, als dat bericht nu uit Tsjechië komt, ja, dan kan je er ook bijna niet onderuit om het ook te melden met allerlei disclaimers. Maar ja, ik begrijp ook heel goed het is wel heel hard. Je ziet gewoon een grote foto van Baudet met tussen aanhalingstekens iets staan of beschuldigd van. En voor de duidelijkheid, dat is een foto van het interview, hè? Dat u op dat moment dat interview geeft aan The Voice of Europe. Maar dan staat erbij, Baudet ontkent dit en dit en dat. Of hij, dus het beeld is inderdaad overduidelijk. Het zaakje stinkt. Ja. Maar goed, Hugo, dan is de vraag. Hoe doe je dat dan wel, zuiver? Wat is dan zuiver? Nou, eerst, ik heb gewoon weglaten, Baudet en Wilders helemaal uit dit verhaal laten? Nou, één stap terug. Ik heb vanochtend even gebeld met een paar mensen. Ik ken namelijk niet de Tsjechische geheime dienst. Nee. En die schijnt als redelijk goed bekend te staan. Niet top of the bill, maar zeker niet slecht. Dus dat is al een belangrijke aanname, dat je die informatie als betrouwbaar kunt beschouwen. Maar vervolgens gaat het om de volgende stap, waarbij het veel over Wilders en Baudet gaat. Terwijl ik ben ook geïnteresseerd, zonder wie dan ook te beschuldigen, er is één man die beide partijen heeft gediend in de afgelopen jaren. En dat is Europarlementariër Marcel de Graaf. Ja. Daarmee zeg ik ook niet dat hij betaald is. Dat weet ik absoluut niet. Nee. Maar de vragen richten zich op Wilders en Baudet. Ja. Ik zou ook zeker in aanloop naar de Europese verkiezingen heel graag een interview met deze man. Maar even, insinueer jij nu niet ook, terwijl je dat ook niet weet? Zeg maar, is dit dan wel zuiver en zorgvuldig, wat jij nu doet hier? Ik begrijp hoe dun dat mes is waar ik nu zelf over loop. Ja. Maar het Wilders neemt u de sprong naar voren en zegt, maak die namen bekend. Ja. En Baudet zegt, het hoeft allemaal niet, allemaal onzin, er is niks aan de hand. Dus die vragen, die liggen er. En ik ben met je eens, dat is een dun mes waar ik nu op loop. En tegelijkertijd is er één man, dat is gewoon feitelijke constatering, die bij beide partijen heeft gediend en zeer pro-Russische uitspraken heeft gedaan en sterk nog ook complottheorieën heeft verkondigd. Ja. Gewoon feitelijk aantoonbaar complottheorieën heeft verkondigd. Dus dat is een lastige, maar ik denk dat daar de vraag zou moeten. Maar luistert het niet al zo nou dat als je degene die vraag überhaupt al stelt, hè, want je maakt de keuze om aan die persoon die vraag te stellen, daarmee insinueer je eigenlijk toch al iets, Paul, dan? Nou, dat weet ik niet. Want of gaat het zover ook weer niet? Volgens mij is de vraag ook gesteld aan andere politici gisteravond. Ja. Voor de Forum werd Pieter Omtzigt zich ook nog even aangesproken. Ja, goed, dat is wel gebeurd. Ja. Dus nee, kijk, je moet journalistiek moet je natuurlijk de vraag stellen als dit in de kranten staat en het is het nieuws van, wat vindt u ervan? Heeft het betrekking op u? Heeft u dat gedaan? Het antwoord wat je natuurlijk krijgt is Uiteraard nee, want niemand zal zichzelf gaan beschuldigen voor de microfoons. Maar je moet dat wel stellen. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat je moet zeggen van nou, wij gaan dit tot op de draad onderzoeken. Ja. En dan gaan we pas conclusies trekken. Ja. En dat is ook wat Geert Wilders zelf heeft gezegd. Ga dit maar onderzoeken, want ik wil de onderste steen boven krijgen. Ja, ja. Goed. Tot de namen bekend worden zijn we nu dus eigenlijk een soort van in de wachtkamer aan het wachten. En hier en daar wordt er gespeculeerd. Een soort tussenfase. Wat voor verhalen zou jij nu willen lezen, Hugo? Ik probeer zelf ook de loepzuiver te zijn in deze. En ik merk nu hoe lastig dat is. Want de verhalen die je wil lezen is één, het onderzoeksjournalistieke verhaal. Ja. Namelijk, kunnen we die namen krijgen en ook verifiëren? Want die informatie van de Tsjechen, die is er. Sterker nog, die ligt ook al maanden bij de Nederlandse AIVD. Ja. Dus wij hebben hele goede journalisten in Nederland die daar mogelijk achter kunnen komen. Volgens mij is dat heel relevant. En twee is dat de mensen die betrokken zijn bij de Europese verkiezingen, in algemene zin, van verschillende partijen, met zeer opvallende standpunten. En dan gaat het echt over complottheorieën. Als Oekraïne zou hofleverancier zijn voor een pedo-netwerk en dat soort zaken. Daar gaat het dan om. Volgens mij is er alle reden om daar heel kritisch op te zijn. Ja, maar dan zou je, als dit je uitgangspunt is, zou je toch ook in Baudet kunnen duiken? Ik bedoel, Zembla heeft de hele goede uitzendingen gewijd aan Baudet. Ja. Met als belangrijke uitkomst, sterke aanwijzingen, geen ultiem bewijs. Nee. Paul, aan welke verhalen heb jij behoefte nu we in de wachtkamer zitten? Nog even, in een soort niemandsland verkeren. Ja, eigenlijk aan het enige verhaal wat ik wil weten is wie dan concreet, hoeveel geld, waar en wanneer. Ja. En elke politicus die een euro aangenomen heeft op deze manier is te dom of te naïef of te slecht om een stem te verdienen van de Nederlandse stemmer. Ja, en tot die tijd is voorzichtigheid geboden. Kiki Schippers, gearriveerd met onder haar arm de taal van de afgelopen week. Ja, ik heb ook al wat uitgedeeld voor jullie, daar kom ik zo meteen bij. Goeie vrijdag allereerst. Voor mij is iedere vrijdag dat ik hier mag zitten natuurlijk een goede vrijdag. Maar nu is het echt goede vrijdag voor de goede week, ook de Leidersweek. Voor sommige mensen is iedere werkweek een Leidersweek. Dat maakt de vrije dag op de goede vrijdag nu een goede week. Anyway, ik wil het graag met jullie hebben over de R. Hij zit nog steeds in de maand, dus ik hoop dat je nog wat vitamines bijslikt. Er zijn dus verschillende R'en. En je hebt een zachte G, je hebt een harde L, maar ook de R kan overal anders klinken. Je hebt de Gooise R, hè, die hoor je hier altijd in Hilversum. En dan heb je ook nog de tongpunt R, die zit voorin, waarbij je de tong tegen het gehemelte trilt. En omdat we in de goede week zitten, wil ik graag een voorbeeld nemen uit The Passion. Gisteren, iedereen had het natuurlijk al geweldig over de geweldige stem van acteur Matteo van der Grijn, die Petrus speelde. En over dit fragment van rapper Keizer als Jezus. Oh nee, als Judas, precies, ja, als Judas. En daar hoor je ook de tongpunt R heel goed. Ik ging zo blind voor jou. Ging veel verder dan ik wou. Op dit moment is er maar één ding wat echt is. Nou, toch een hoogtepunt voor een Leidersweg. Voor wie het gezien heeft, speelt zich af in een manege waarin hij dit lied zong terwijl hij langs allemaal leren tuigjes liep. Dus ik kreeg hele andere associaties bij de zin. Ik ging veel verder dan ik wou. Maar goed, ik heb dan ook een vieze geest en geen heilige. Verder naar de volgende vieze geest. Kluun, die de verteller speelde in het geheel. En daar hoor je weer een hele andere R, de huig R, achterin. De groep is goed gemutst en helemaal klaar om vanavond Pessach, de belangrijke Joodse feestdag, te vieren. Hij spreekt niet eens uit. Dat je zegt belangrijke eigenlijk. Maar eigenlijk moet het rrr zijn, de huig er achterin. Ik vond Pessach ook bijzonder uitgesproken. In mijn contraire gaat het meestal over Pesach of over Pasen, of eigenlijk überhaupt niet over het geloof. Maar blijkbaar kun je het ook zo zeggen. Nu dan, waarom die R? Waarom ben ik zo gefascineerd door die R? Omdat er een spotje van de Vriendenloterij rondgaat in Hilversum. Hier op Radio 1. Je hoort het iedere fucking dag. En al maanden. En daar gebruikt Irene Moors in één zin drie verschillende R'en. In één zin. Drie verschillende R'en. Ik word gewoon gek als ik het hoor. Iedere keer, luister maar mee. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. Tompen. 365 dagen lang, zo'n 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Ja, dus er zit een tongpunt R en een huig R en een Gooise. Ik vind het ingewikkeld, Irene. Ik bedoel, nu ik over nadenk, de Passion is ook een soort vriendenloterij. Maar die R, ik heb de toneelschool gedaan, hè. De Toneelacademie Maastricht, daar kreeg je stemles. En niet stemles, maar niet zangles, maar stemles. Dan kreeg je van die teksten die je moet voordragen. Ik heb ze hier verspreid. Hè. Daar staat in de duinen een oude krom gegroeide zeepijn, mishandeld door de wind. En dan wil ik eigenlijk vragen, dat tweede ding, hè, die dorpskermis, dat zou je dus met verschillende R kunnen voordragen. Bijvoorbeeld Paul, als jij het zou moeten lezen, wat zou je dan doen? Dan zou ik zeggen, de dorpskermis vormt een prutske Nou, god, zou ik dat moeilijk zeggen. De dorpskermis vormt voor Prutske de scheiding tussen zomer en winter. Ja. De kermis op zichzelf is ook een der merkwaardigste gebeurtenissen van het hele jaar. Ja, precies. Ja, die toonpunt R. En Hugo, hoe heb jij hem dan? De dorpskermis vormt voor Prutske de scheiding tussen zomer en winter. Ja. De kermis op zichzelf is ook de ene der merkwaardigste gebeurtenissen van het hele jaar. Ja, dat zet me achterin met de goois. En jij... De dorpskermis vormt voor Prutske de scheiding tussen zomer en winter. De kermis op zichzelf is ook een der merkwaardigste gebeurtenissen van het hele jaar. Ja, je hebt dus ook een hele goede huig er. Ja. Dus er zitten maar toch heel vaak kiesje voor die gooise er. Nou, anyway, ja, wil jij ook nog? Nee. Nee. Nou, zit als je zin hebt zo. Hij ligt klaar. Tot over de er. Goed, anyway, je gaat waarschijnlijk naar Matthäus dit weekend. En dat hoort bij Pasen. Maar wist je ook dat je kunt ook Beethoven luisteren dit weekend? Die heeft een stuk geschreven over Witte Donderdag. En dan heb ik het niet over gemiddelde Gooise donderdag met een lijntje. Maar over het moment dat Jezus wordt gearresteerd en nadenkt over de aanvaarding van zijn lot. Hier is een fragmentje. Ja, hier kun je al horen, volgens sommige kenners, dat Beethoven bloedchagrijnig is. Heel depressief, want hij realiseerde zich hier dat hij doof aan het worden is. Daarom vind ik het ook zo'n prachtige metafoor dat de overheid is begonnen met operatie Beethoven. ASML, een eigenwijs Nederlands topbedrijf, lees allemaal het boek van Marka Henk, krijgt het nu voor elkaar dat Eindhoven, de regio die jarenlang eigenlijk alleen maar bekend stond als carnaval en als zachte G, dat er miljarden naartoe gaan omdat ze dreigden op te stappen. Omdat de overheid al jaren doof en blind is geweest en de hele regio aan zijn lot heeft overgelaten toen Philips instortte. En nu gaan ze eindelijk investeren. Wie weet is het te laat en is de kruisgang al ingezet. Maar opeens hebben ze het licht gezien. Ze gaan nu zelfs Tata Steel supporten. Mickey Adriaans toonde gisteren natuurlijk de cijfers per ongeluk bij een presentatie. Toen het ze ontdekten was het te laat. En wat is nou precies het plan? Nou, dat is betekent op dit moment dat zij de tijd krijgen om zelf over te schakelen naar groene waterstof. En met een tussenfase om met gas staal te gaan maken. Nou, weet allemaal hoe ik denk over Tata Steel. Ik heb er een liedje over gemaakt. Als u dit weekend goed kijkt, dan ziet u niet alleen in het oosten, maar ook in de noordwestelijke hoogovens paasvuren ontstoken worden. In een poging ook Tata op te laten staan uit de dood. Nou goed, alles kan nog. En deze week, volgende week, Galit Kassem is vrijgekomen met de waarschuwing. Tom Egberts kan zelfs nog terugkeren op dit radiostation. Je weet het allemaal nooit. En dat is zo troostend aan het paasverhaal. We weten allemaal nu wie er goed zat en wie verkeerd. Dat is in het echte leven natuurlijk wat lastiger. Maar als we over deze week een passie zouden moeten maken, dan weet ik vrij zeker. Het begon met, daar staat in de duinen een oude, zwart geblakerde hoogoven. En dan dat. En daarna, tata, Suzanne van Suzanne Freek gecast als Mickey Adriaanse. En dan zou ze dit lied zo kunnen zingen. Maar ik denk meer met een Gooise R. Ik ging zo blind. Dankjewel, Kiki. En dankjewel, Hugo Lochtenberg. En dankjewel, Paul Reumig. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Sit van der Linden. In Roemenië zijn weer onderdelen van drones gevonden. Volgens het ministerie van Defensie gaat het mogelijk om Russische gevechtsdrones die worden ingezet tegen Oekraïne. Aan de Oekraïnse kant van de grens liggen havens die vaker doelwit zijn van Russische aanvallen. De mix van huishoudens in kwetsbare wijken moet anders, zegt het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Volgens betrokkenen bij het programma wonen mensen met lage inkomens of kwetsbaren te veel bij elkaar en daardoor stapelen problemen in sommige wijken zich op. In het AD zeggen deskundigen dat de politiek maatregelen moet nemen. Deelscooterbedrijven moeten iets doen om de vervuiling door helmen tegen te gaan. Dat zeggen vrijwilligers die zwerfvuil oprapen. Omroep Rijnmond meldt dat in Rotterdam steeds vaker helmen rondslingeren in de berm of in de sloot. Volgens het waterschap kunnen de helmen waterafvoeren blokkeren. De Amerikaanse universiteit Harvard heeft een boekenkaft van mensenhuid verwijderd uit de bibliotheek. Die zat om een Frans boek uit de jaren 1880. De schrijver gaf het boek ooit aan een bevriende dokter en die bracht de kaft aan. De huid was van een van zijn overleden psychiatrische patiënten. Deze vrouw heeft daar nooit toestemming voor gegeven. In 2014 werd herontdekt dat de kaft uit mensenhuid bestond. De universiteit zegt dat de huid om ethische redenen weggehaald is. Dankjewel, Seth. Intussen op de weg, Erwin de Hart. Intussen zitten er nog steeds gaten in de linkerrijstrook van de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. En ondertussen levert dat 11 kilometer stilstaand verkeer op tussen Barneveld en Amersfoort-West. 3 kwartier is de vertraging. Omrijden gebeurt via Ede, via de A30 en de A12. Op de A12, maar dan van de Duitse grens naar Arnhem, de traditionele paasfile tussen de Duitse grens en Knoopend Velperbroek, nu 15 kilometer. En meer dan een half uur is de vertraging. De A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meer en Bodegraven 9 kilometer file. Na een vrachtwagenbrand 40 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn nog altijd dicht. Een omrijden kan voor de richting Rotterdam via Gorkum over de A2, A27, A15 en de A16. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij Best. De rijbaan is dicht. Verkeer moet via de vluchtstrook, maar dat gaat met veel vertraging. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Dave von Raven van De Kik is binnenkomen wandelen. Goedemorgen, Dave. Hey, goedemorgen, zeg. Onder jouw arm een eerbetoon aan het levenslied. Want voor jullie nieuwe album haalde je inspiratie niet uit de 60's voor een keer, maar uit het café, het leven. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ja. Was het überhaupt even zoeken naar inspiratie, of wist je dat je deze afslag echt moest nemen? Nee, zoeken was het zeker niet. Ik denk dat het zo'n 5 jaar of 4 jaar geleden is begonnen met deze plaat eigenlijk. Ja. Nog net voor die hele coronacrisis. En ja, toen zat ik in mijn eigen kroeg. Die zit achter mijn huis dan toevallig. Ja, wel zo prettig. Ja, en toen dacht ik van, dit is volgens mij wat ik wil. Geïnspireerd door de draaiorgel dingen en zo. Weet je, daar ben ik heel groot fan van. Ja, er zit heel veel van dat soort muziek op. Weet je. Ja. En toen dacht ik van, ik moet eens een keer zoiets gaan doen. Ja, en dat heeft geresulteerd in het album Bal Populair. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Leuk. Spraakmaker is Niek Stolker dus. Een jaar werkzaam nu als hoofdredacteur van Playboy Nederland. En met zijn nieuwe plannen probeert hij het tijdschrift weer op de kaart te zetten. Onder meer met meer blote, bekende en onbekende Nederlandse vrouwen. Ja, Niek, wanneer had je eigenlijk zelf je eerste Playboy in handen? Ik denk toen ik 13 was. Ja, ik was en ik was meteen verkocht, ja, denk ik. Dat was dus 1989, denk ik. Ja, eind jaren 80. Ja, goed, we gaan zo uitgebreid praten over hoe je een mannenblad in deze tijd staande houdt. Eerst gaan we fluitend en in goede vrijdagstemming naar de vraag van jou. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want onze verslaggever Marcel Dekker is neergestreken in de Hoekse Waard. Het land waar die vraag van jou, Niek Stolker, in ieder geval voor de helft tot zijn recht komt. Hoe zit dat, Marcel? Nou, omdat ik me heb laten vertellen dat Niek Stolker nog niet zo lang geleden de schoonheid van het platteland, je weet wel, de stilte, de schone lucht, de kerk met kar en paard. Vergeet slagerij J.E. van de Ven niet. De slagerij J.E. van de Ven niet vergeten en de eindeloze vergezichten over dat oneindig laag land verruild heeft voor de stad. En om hem nog maar even de ogen uit te steken, heb ik hier afgesproken met Michiel van Dorst uit Heinenoord, die precies de omgekeerde beweging maakte jaren geleden. Waarom eigenlijk? Omdat de luchtkwaliteit en dus de levensverwachting hoger is hier op het platteland dan in de stad Rotterdam. Ja, dat was de reden. Michiel van Dorst is iemand die als hoogleraar veel verstand heeft van stad en land en ook nog eens een keer een achtergrond heeft als omgevingspsycholoog. Met hem, Niek, gaan we jouw vraag beantwoorden. Maar dan moet je hem wel eerst even stellen. Dan kunnen we verder. Okay. Wat is je vraag? Nou, ik ben verhuisd begin deze maand van het platteland naar de stad. Dus van buiten Werkhoven, zeg maar 10 kilometer buiten Utrecht naar de binnenstad van Utrecht. En daarvoor heb ik ook altijd, 2 jaar geleden woonde ik ook in Utrecht. Dus ik heb eigenlijk altijd in de stad gewoond en heb die beweging naar het platteland gemaakt 2 jaar geleden. En toen op een gegeven moment begonnen er wat barsjes te ontstaan. Dus ik in dat prachtige beeld wat ik had van vuurtjes stoken en lekker buiten zitten en de rust en de ruimte. Want we hadden een totaal vlak land om ons heen. Je kon de zon zien ondergaan in de weilanden. Ik bedoel, net zoals je het alleen op het strand kan zien. Maar op een gegeven moment gingen we ons afvragen van ja, waarom groeit er eigenlijk niks? En waarom groeit er alleen gras? En zit er tussen dat gras helemaal geen bloemetjes of onkruid of wat dan ook? Ja, tot je dan 's ochtends een keer wakker wordt door een grote landbouwmachine die met heel veel herrie allerlei dingen, dus later blijkt gif op het land uitstort. En toen gingen we soms heen kijken. En toen we hadden een grote tuin, maar die worden omringd door hele grote tuin, hele grote weilanden. Het was echt kilometers weiland om ons heen. En dan begonnen we wel te denken van, is het wel zo gezond eigenlijk? En er waren wel heel veel andere redenen ook om terug te verhuizen naar de stad. Dat het ook wel, we werden ook een soort automobilisten. In plaats van fietsers en wandelaars wat we ervoor waren. Dus, mijn vraag is dus eigenlijk van, is het, waar is het nou gezonder voor lichaam en geest om te wonen? Op het platteland of in de stad? Ja, En Niek, als je het niet erg vindt, hanteren we dan een heel brede definitie van gezondheid. Want ik heb wel eens in onderzoeken achterhaald wat gezondheid allemaal beïnvloedt. Dat zijn ongeveer 40 factoren, die gaan we allemaal niet behandelen. Of tenminste, een deel daarvan wel. Maar heel veel dingen die in ieder geval in relatie staan met gezondheid. En dan het verschil maken tussen platteland en stad. Meneer Dorst, het zijn heel erg veel variabelen, hè, waar we dan naar moeten kijken als we het over gezondheid hebben. Klopt, veel variabelen. Eigenlijk beginnen we meestal bij de fysieke gezondheid. En bij de fysieke gezondheid overigens gaat het over zaken als luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, het microklimaat van de stad. En daarvoor kunnen we zeggen dat gemiddeld de gezondheid, de levensverwachtingen hoger zijn op het platteland dan in de stad. Ja. Maar dan vergeten we dus even nog gezondheid in de brede zin van het woord. Ja. Dus ook de mentale gezondheid. Ja, Niek had het over, ik zit in mijn tuintje en zie om me heen alleen maar grasvelden. Dan krijg je niet het idee dat het heel erg gezond is, of dat het veel gezonder is dan dat grasveldje in de stad. Dat begrijp ik. Leuk detail dat we bijvoorbeeld zien dat de biodiversiteit in sommige stedelijke gebieden hoger zijn dan op het platteland. Ja. We spuiten de boel vaak plat. Dat klopt. Maar gemiddeld genomen ben je beter af op het platteland. Ja. En dit gaat over uitzonderingen eigenlijk. Precies. Gezondheid heeft te maken met welvaart, milieu, klimaat, veiligheid, sociale veiligheid. Hè? Als we naar die stad kijken waar Niek nu naar verhuisd is. Wat is dan de betere omgeving eigenlijk? Als we naar al die factoren kijken. Het platteland of de stad? Of is dat vergelijk helemaal niet te maken? Dat vergelijk is heel moeilijk te maken. Het leuke is van de stad dat we daar de beste omstandigheden kunnen vinden en de slechtste omstandigheden. De stad is heel gevarieerd. Als het gaat over luchtkwaliteit inderdaad. Maar ook over zaken die de mentale gezondheid beïnvloeden. Als geluidsoverlast, veiligheid of met name dan sociale veiligheid. Dat is behoorlijk divers in de stad. Ja, u heeft heel veel studie gedaan naar die gezondheids- en welzijnsverschillen tussen stad en platteland. En heel veel studie naar hoe we die stad in zoveel mogelijk opzichten eigenlijk kunnen voorbereiden op de toekomst. Hè? Want er komen steeds meer mensen wonen. We willen een fijne leefomgeving waar het gezond is. Als u nou in een minuut een ingrediëntenlijst zou moeten samenstellen, wat zou daarop staan? Nou, het begint vooral dat de stedelijke omgeving heeft een bepaalde dichtheid. Die dichtheid zorgt voor draagvlak voor voorzieningen. Er is veel te doen. Dat draagt bij aan dus die mentale gezondheid. Er is een variatie aan mensen die je kan ontmoeten. Met name die sociale interactie, die sociale diversiteit is een belangrijke kwaliteit van de stad. Wat ons vooral in de weg zit in de toekomst, en hopelijk lost zich dat vanzelf wel op door de milieucrisis die we zien. Wat ons in de weg zit is met name de auto. Wijken die autoluw zijn of autovrij, hopelijk in de toekomst dus vooral meer deelauto's, openbaar vervoer, dat creëert ruimte voor groen. Een groene omgeving is het belangrijkste ingrediënt eigenlijk voor een gezonde leefomgeving. Ja. U bent nog één belangrijk verschil vergeten tussen dorp en platteland. Stad en platteland moet ik zeggen. Weet u hem? Nee hè? Op het platteland kun je de Playboy niet kopen. Geen idee. Hier in Heijnenoord? Ik zal eens kijken als ik in de winkel in Heijnenoord ben. Okay. Nou, Niek, je hoort het. Het is bijna ondoenlijk om een goede vergelijking te maken tussen stad en platteland. Ligt er ook aan waar je zit op dat platteland. Jij had het niet naar je zin met al dat landbouwgif om je heen. Maar er zijn ook gebieden waar het prachtig, schoon en fris is. Blijf maar gewoon lekker in die stad wonen. Want Michiel van Dorst die gaat ervoor zorgen dat in de toekomst die stad er heerlijk en schoon uit gaat zien. Dankjewel. Ben je tevreden in de stad, Niek? Ja. Is het fijn? Ja, het is heel fijn. Het rare is dat we dus 2 jaar geleden heel blij waren met dat we naar het platteland waren verhuisd. Nu zijn we heel blij dat we terug zijn verhuisd. Oh, dus ja, ja. Het is misschien niet minder geloofwaardig. Maar ik vind het heerlijk. Nee, dus ik doe alles te voet. Laatst moest ik iets boren. Nou, dan heb je gewoon met 40 mensen heb je één boor. Op het platteland heeft iedereen een boor. En heeft iedereen een kruiwagen. Dus ik heb het idee dat het... Ik ben nou ook argumenten bij elkaar aan het zoeken, maar ik heb het idee dat het gewoon milieuvriendelijker is in de stad. Oké, nou dat is wel verrassend, toch? Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Ja, dat is tegen de klok van 11:30. Nu eerst aandacht voor het nieuwe album van The Kick. Bal Populair heet het. Is vandaag uitgekomen of komt vandaag uit. Staat het er al op eigenlijk helemaal? Want er stonden een paar nummers al op. Ja. Nou, ja. Ik ben natuurlijk vanmorgen om 7:30 ben ik vertrokken vanaf het platteland. Ja. Dus het was heel lang rijden. En ik heb eigenlijk nog helemaal niks meegekregen van dat de plaat vandaag uitgekomen is. Okay. Maar wel blij dat ik hier zit hoor, om erover te praten. Natuurlijk. Ja. Ja, we kennen de Kick natuurlijk van Nederlandstalige liedjes met een 60s sound. Hè? Mm-hmm. Denk aan The Beatles, Armand, Boudewijn de Groot, een beetje in die hoek. Een niets daarvan op dit album. In tegenstelling, Bal Populair staat vol met levensliederen. Dat zal even wennen zijn voor de trouwe fans. Heb je wel al wat reacties, een beetje gevoeld en geproefd hoe men dit ontvangt? Ja, nou, we hadden van tevoren natuurlijk een aantal singles uitgebracht al. Twee stuks. En dan zie je inderdaad dat aan de ene kant heb je mensen. Dat is vooral natuurlijk online waar je reacties ook ontvangt. Die het dan wel wat minder leuk vonden, weet je wel. Het is natuurlijk heel erg in hokjes hier in Nederland. En eigenlijk overal, denk ik, is dat verdeeld. Dus als je ook maar iets doet wat niet in het verwachtingspatroon past, ja, dan zijn er ook altijd mensen natuurlijk. Maar het overgrote deel, want je gaat gelijk, ik ga ook gelijk zitten lullen over die paar negatieve reacties. Ja. Maar het overgrote deel is gewoon echt rete enthousiast. Ja, en je bereikt ook weer een ander publiek, denk ik. Was dat ook een beetje het idee, een ander publiek bereiken? En misschien wel, misschien is dat een beetje te cynisch hoor, maar een nieuwe markt aanboren ook? Ja, nou ja, dat zijn wel dingen die natuurlijk meespelen. Dat is niet de reden waarom ik het ben gaan maken. Ik bedoel, ik heb dat gewoon uit eigen enthousiasme. En ik ben ook opgegroeid met dat levenslied, weet je wel, met de zangeres zonder naam, weet je wel, en met Jerry Bey. En we hebben bij ons thuis heel veel gedraaid, dat soort dingen, weet je wel. En dat is natuurlijk een beetje dat oude levenslied. En Johnny Jordaan ook trouwens. Dat vond ik trouwens wel apart voor een Rotterdammer als jij, Johnny Jordaan. Maar in de jaren 60, ja, dan heb je toch weer over de jaren 60. Maar was dat helemaal niet zo nog van de grond, dat Amsterdam en Rotterdam, weet je wel, in de voetballerij. Maar over het algemeen kwam ook Johnny Jordaan gewoon in Rotterdam optreden in de Oasebar bij Jaap Valkhoff. En er werden ook gewoon Amsterdamse liedjes werden daar gezongen. Dat komt toen nog? Ja, dat komt toen nog. Ja, maar tegenwoordig is dat zo van veten, wat ik altijd een beetje heb ervaren als soort humor. Maar je hebt ook mensen die dat heel serieus nemen allemaal. Dat gaat heel ver, Maar ik ga niet graag naar Amsterdam, dat moet wel gezegd. Dat dan natuurlijk weer wel, Maar je krijgt het nog wel uit je bek, Amsterdam. Je zegt niet 020. Nee, ik ben gek op Amsterdammers, maar alleen niet echt op die import Amsterdammers. Weet je, dat vind ik vaak een beetje vervelende mensen. Die vind je problematisch. Maar de echte Amsterdammer vind ik heel gezellig. Ja, goed, we gaan het hebben over het levenslied. Ja. Wat spreek je zo aan daarin? Kun je dat aangeven? Ja, toch wel de muziek in de eerste plaats de echte, weet je wel, de ambiance die eruit voorkomt. Dus er zitten natuurlijk heel veel verschillende vormen van het levenslied. Je hebt echt dat oude levenslied. Ja. Maar ook tegenwoordig natuurlijk met die Marco Schuitmaker, weet je wel, met de Engelbewaarder en zo. Ja, ik vind dat wel tof, dat soort muziek, weet je wel. Ik bedoel, de muzikaal zit ook gewoon heel goed in elkaar. En het heeft ook heel veel raakvlakken met met jaren 30, 20, 30, zo'n muziek. Ja. Al die schema's en die soort van akkoorden. Ja, dat komt heel erg overeen. Het is echt als oude muziek, weet je wel, eigenlijk. Maar dan soms in een nieuw jasje. Of muziek met ook een historische lading eigenlijk. Ja. Dus, hè? Het is een ode aan het levenslied, het album. Het begint met het vrolijke openingsnummer. Dag hier niet gelachen. Ja. Toen ik dit voor het eerst hoorde, want ik heb van de week even zitten luisteren natuurlijk, vroeg me af of ik naar een parodie aan het luisteren was. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat snap ik, ja. Omdat dat nou eenmaal zo, weet je wel, maar het werkt zo, denk ik. Of is dit een grap van jou? Ja, dat denken heel veel mensen inderdaad. Ja, maar weet je wel, mensen denken sowieso altijd dat alles bij mij een zo'n grap is, weet je wel. Maar het is wel zo natuurlijk. Hoe zou dat nou komen, Dave? Nou ja, omdat andere mensen misschien gewoon niet echt humor hebben. Of in ieder geval niet op de bühne. Dat dan meer achter de schermen dat er wordt gelachen. Maar zoals de Beatles altijd deden. Dat was eigenlijk een band die hadden heel veel humor, weet je wel. En omdat ze zo goed waren, kwamen ze natuurlijk overal mee weg, weet je wel. Maar er waren altijd een beetje sarcastisch. En dat vind ik heel erg leuk. En dat is ook wel wat ik mis in het levenslied tegenwoordig ook. Ik bedoel, het is altijd in een hele leuke sfeer, vindt dat plaats. Maar in de teksten en zo vind je eigenlijk nooit humor terug. Weet je? Nee. En dat vond ik eigenlijk jammer, dat heb ik zelf dan toegevoegd. Maar het levenslied is toch ook, hoe zeg je dat? De pijn, het verdriet, nou, de eenzaamheid. Bij mij wat minder, hoor. Je verhouden tot andere mensen, dat zo lastig is. Dat is het levenslied, niet? Ik heb me vooral gefocust op het feestje, zeg maar, van het levenslied. Is het dan eigenlijk niet meer café-muziek? Ja, weet je, allemaal romantische muziek zou ik het willen noemen. Weet je, zo noemen ze dat in België. Ja, en inderdaad ook wel inderdaad dus feestmuziek, weet je wel. Maar, dus daar zit het eigenlijk misschien wel meer dan in dat echte pure leven. Ja, ik ben geen purist, hoor. Maar... Nou, ik wel. Maar dat eerste nummer is echt een feestnummer. Maar bijvoorbeeld Plastic Rozen. Ja, gaan we zo even horen. Oh ja, dat is inderdaad, dat is meer romantiek natuurlijk. Precies, ja. Goed, die humor, hè, die vind je belangrijk. Hè? Ja. En dat ontbreekt het vaak aan. Die komt duidelijk wel naar voren in jouw nummer Het Spijt Me, Parijs. Het spijt me, Parijs, geloof er maar niet in. Ik snap niet dat Matthijs er überhaupt nog wat in ziet in die stad. Het is nooit niks geweest en het wordt nooit wat. Hier zou het gaan gebeuren, stad van de romantiek. Maar ik kan enkel treuren bij die musette muziek. Spijt me, Parijs, verdwijn in de scène van enkel de reis. Maar dit is toch een parodie op een chanson en op Matthijs van Nieuwkerk ook een beetje? En het gedweep met Parijs, of niet? Een parodie niet. Het is gewoon, het is een liedje waar ook humor in zit. Net als in Norwegian Wood, weet je wel? Dat is ook dat hij ergens heen gaat naar een meisje en die heeft alles van heel mooi hout en aan het einde steekt hij de boel in de fik, weet je wel? Wat brandt het toch goed, de Norwegian Wood, weet je wel? Als je dat in het Nederlands zou doen, dan zou je gelijk zeggen, oh, is dat een soort kleinkunst of is dat om te lachen, is dat, weet je wel, of is dat cabaretten-quartet? Ja. Maar als je in het Nederlands dus humor toevoegt aan popmuziek of aan, weet je wel, dan is het heel vaak gelijk van, oh, dan zal het wel. Ja. Dan is het om te lachen. Dan willen we het in een ander hokje stoppen meteen. Ja, dat denk ik. Dat hoeft niet per se. En ik vind met dat soort muziek moet je het ook altijd, als je het doet, moet je het goed doen, weet je wel. Dan moet je niet dan zijn met levenslied gaan doen en dan weer helemaal zo van helemaal vintage met een orgeltje. En dan wordt het ook weer. Dan wordt het ook weer een beetje een soort Jiske Vet, weet je wel, de Cards-achtige situatie. Ja, dat is hier echt niet de bedoeling van. Nick Stolker, vind jij het lekker? Is dit jouw genre? Nee, maar ik vind het wel heel grappig. Ja, ik denk ook een beetje van, zit je me nou in de zeik te nemen? Dat idee krijg ik een beetje bij. Ja. Maar dat misschien wel. Ja. Dat is eigenlijk ook juist wel goed, toch? Die twijfel, dat ik daar ook zo mee worstel nu met jou in dit gesprek. Wellicht. Wat ben je nou aan het doen, Dave? Het is meer wat de anderen ermee doen natuurlijk. Kijk, weet je wel, ik heb het gewoon gemaakt. En ik ben er blij mee. En volgens mij, maar ik neem jullie niet in de zeik. Dat kan ik met mijn hand op mijn hart zeggen. Ja, als zou je het wel doen, is dat ook prima. Nou, misschien. Wellicht. Of nee. Doe die bril eens af, dan kan ik het zien. Ja, dag. Doe jij hem lekker af. Probeer je ook echt een nieuwe doelgroep aan te boren hiermee? Of is dat je eigenlijk een beetje om het even? Ik denk dat er wel mensen zijn. Ben ik op televisie natuurlijk, weet je wel, en allerlei dingetjes. En niet dat, want weet je wel, de band is de eerste, dat is waar het om gaat. En zoveel mogelijk spelen. En of je nou echt een nieuwe doelgroep wil aanboden. Radio is natuurlijk heel erg lastig hier in Nederland om daarop te komen. Ze gaan het eigenlijk pas draaien als het al een hit is. Oh ja. En daar zijn ze zelf ook verantwoordelijk voor. Dus dan zit je in een soort spiraal. Ja. Waar je eigenlijk gewoon nooit meer uitkomt. Maar ik kan me ook voorstellen dat als op een gegeven moment dit in cafés inderdaad echt gedraaid wordt, hè, zeg maar door heel Nederland en misschien wel ook in Spanje, zeg maar wat. Dan wordt het commercieel echt wel interessant, toch ook, of niet? Is dat ook fijn? Of is dat ook natuurlijk. Wat hierachter een beetje zit? Ik vind het heel leuk om met muziek mijn geld te verdienen, natuurlijk. Ik zou gewoon het liefste mijn hele leven alleen maar muziek maken, dan dat ik ook nog andere dingen erbij moet doen, natuurlijk. Ja. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ja. Even terug naar het levenslief. Je hebt op dat album een nieuwe versie opgenomen van Kleine Nico van Johnny Jordaan. Laten we even luisteren naar het origineel. In een tehuis met vreemde kinderen zit kleine Nico uit de steeg. Die thuis patat met mayonaise, maar al zo weinig liefde kreeg. Die op een dag zijn kleine hondje, zijn beste vriend. We drinken lied en s'avonds uren zat te huilen. Dat snapte ze toen thuis maar niet. Kijk, nou weer talking levenslied. Ja, nou, dit is niet het origineel. Dit is dus onze versie. Waar dus niet Johnny Jordaan, maar Johnny Hoes op zingt. Oh ja. Ja? In, we hebben het ook in zijn studio hebben deze plaat gemaakt. Mm-hmm. Bij de Telstar studio in Weert. Legendarisch. Ja, legendarisch. Dat is natuurlijk geweldig om dat daar te doen. Omdat daar alle platen van de zangeres onder naam zijn opgenomen. Maar ook later dan zijn Doe Maar en zo hebben we daar ook allemaal opgenomen. En Herman Brood. Maar wij gingen er vooral heen omdat het die onwijze connectie met dat levenslied heeft. Weet je wel? Dus, ja, maar die studio, daar voel je dat of zo? Ja, ja, of je dat echt voelt. Weet je, als je daar op een gegeven moment 2 weken zit. Er zijn heel vaak mensen die gaan dan naar Nashville als ze dan een country willen maken. Oh, ja. En dan hebben wij altijd een beetje als soort onzin hebben we dat dan dus weggezet. Ja. Maar omdat weer, het is lekker dichtbij natuurlijk. En toen dachten we van, nou dan gaan we daarheen. En dan kom je toch in een bepaald of in een bepaalde sfeer, waardoor je dat wel zo beter doet en het ook goed wil doen. En wat is dat dan? Voel je die geschiedenis van al die artiesten ja, die daar. Ja, weet je wel, de zangeres die heeft daar dan ook op die plek precies gestaan. Weet je. En als je dan daar dus dat soort muziek aan het zingen bent, heb je toch wel het gevoel dat ze in je nek staat te hijgen, weet je wel. Een beetje met je meekijken, ook heel streng. Nou grijp je terug op een oude klassieker, hè, met dat kleine Nico. Aan de andere kant, je wil ook graag die hele grote, rijke traditie laten horen. Ja. Want die gaat wel wat verder dan de Jordaan. Ja. Sterker nog, de invloeden op het levenslied komen uit de hele wereld. Hoe zit dat? Nou ja, wat ik net al zei, dat je in het levenslied hoor je ook heel veel soort invloeden van de rumba, weet je wel. Dus in de jaren 20, 30, 40 kwam uit een beetje Zuid-Amerika, kwam al die beetje Zuid-Amerikaanse dansen kwamen naar hier. En daar gingen mensen zich natuurlijk ook aan wagen, weet je wel. En dan hoor je dat ook heel vaak terug. En zeker nu ook nog hoor je heel vaak rumbaatjes terug in dat genre. Ja. En ook bijvoorbeeld met tango's en dat soort dingen. Dat is ook natuurlijk Zuid-Amerikaans. De Portugese fado, volgens mij. Ja, ook wel zeker. Dus dat kan je allemaal heel goed terug horen. Dus eigenlijk kan je er heel veel kanten mee op. En als je de plaat luistert op een manier van dat het niet een levensliedplaat is, maar gewoon een verzameling liedjes. Ja, dan komt eigenlijk alles terug. De rumba, de tango, dat zit er eigenlijk allemaal in. Ja, precies. Maar ook disco, weet je wel. Ja, de historie komt ook terug op het album inderdaad. Want juist die verschijnheid, zoals je zegt, tussen de nummers valt enorm op, hè. Bijvoorbeeld het volgende fragment, en daar is hij dan. Dat komt uit Plastic Rozen. Bloemen zijn slechts voor even. Verwelken doen ze al gauw. Hoe kan ik jou ze geven? Als ik voor altijd van je hou. De plastic rozen, dat is dan weer minder romantisch, toch? Plastic rozen. Ja, ze zijn misschien van plastic, maar ze zijn wel voor eeuwig, hè? Dus dat, dus ik geef ze maar, je doet ze maar 1 keer geven. Ja. Maar ze blijven wel voor altijd, blijven ze in bloei staan, net als onze liefde. Wat een mooie gedachte. Heel heerlijk, duurzaam zijn ze. Vind ik, ja, dat dacht ik, ja. Het album Bal Populair van The Kick is vanaf vandaag te verkrijgen en te beluisteren natuurlijk. En volgende week start ook de bijbehorende tour. Dave, waar beginnen jullie? In Barendrecht. In Barendrecht. Ja, dat is vlak bij mij, dus dat is heel lekker. Daar zitten we 3 dagen, eerst repeteren. En dan donderdag daar de eerste show. Dan gelijk door naar Deventer, een van mijn favoriete steden. En dan naar Delft en dan de rest. Nou, veel succes. Dankjewel. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Ja, ik heb lang getwijfeld of ik dat hier wel op de radio zou willen bespreken. Met opmerkelijk nieuws. Er wordt ook veel gesext en er wordt veel geroddeld. Persoonlijke gesprekken. Volgens mij heeft het heel veel impact die tijd gehad, nog steeds. O, Den Haag. Er gebeuren toch al een paar rare dingen daarin. Van leesbv tot vers vinyl. Het klinkt een beetje als muziek van de schroothoop, wat dan gepolijst is met schuurpapier. En elke dag een druktemaker. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, de natuur staat ook op Netflix, dan ga je daar maar lekker kijken. De Nieuwsbv van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster.

De Eagles present The Long Goodbye, The Final Tour. Met hun allerlaatste concerten ooit. Live in Nederland, met special guest Steely Dan. De Eagles, 13 en 15 juni, in Gelderdom, Arnhem. Koop nu je tickets via mojo.nl/Eagles. De Eagles, The Long Goodbye, The Final Tour. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Autoruit vannacht ingeslagen? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Het is 9:09, het gezelschap hier aan tafel. Spraakmaker en Playboy hoofdredacteur Niek Stolker en zanger van de Kick Dave Von Raven, die in zijn muzikale carrière de afslag levenslied heeft genomen. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: 16% van de Amsterdammers gebruikte in 2022 wel eens welke druk? En daarna gewoon echt 2 uur lang alleen maar zo met elkaar lopen dansen. Tot de drugs waren uitgewerkt en ik merkte dat die vriend was gewoon een gele kliko. Maar toen ben ik overgestapt op gewoon kwartjes. Niet zo'n hele zware pil volgens mij. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wend ik mij nu tot onze spraakmaker. Hoofdredacteur van Playboy Nederland, Niek Stolker. Aankomende maandag zit hij precies 1 jaar aan het roer. Staat hij 1 jaar aan het roer bij het tijdschrift dat over de wereld bekend is. En toen zouden wij horen... Hey everybody, I'm Playboy Playmate Miss July 2011, Jessa Hinton. En I'm Crystal McCahill, Miss May 2009. Dat vond allemaal plaats in de gigantische nieuwe Playboy wolkenkrabber in Chicago. Daar paradeerden de 19 best getalenteerde bunnies van heel Amerika op een manier die op een paasvee-tentoonstelling niet zou misstaan. Hi guys, welcome to another behind-the-scenes episode at the Playboy Mansion. Ze werken als gastvrouwen in de nachtclubs van oom Hugh Hefner. The bunny costume is indeed a costume and it is supposed to be a rabbit because the male image of the magazine is a rabbit. Patricia, jij hebt de cover van het speelblad voor jonge lui Playboy gesierd, hè? Ja. Waarom heb je je voorbibs niet laten zien? Mijn voorbibs? Ja. Het feit dat ik in Playboy zonder veel schroom heb geposeerd, getuigt ook van enig exhibitionisme. En ik heb er geen dagspijt van gehad. Al sinds 1953 een toonaangevend merk voor reportages, interviews, maar natuurlijk vooral bloot. In de Nederlandse Playboy stonden veel bekende vrouwen, zoals, u hoorde ze net al even, Patricia Pai, meerdere keren zelfs, Sylvia Millekamp, die er dus naar eigen zeggen geen dag spijt van heeft gehad. Ja, toen jij begon, Niek, gaf je aan, die BN'er, die moet terug in de Playboy. Wie hebben jullie weten te strikken het afgelopen jaar? Jamie Vaas, Nicole Kremers, Judith Osborne. Er komt volgende week komt er ook weer een BN'er in. Okay. Maar dat kan ik niet zo zeggen, want dat is staatsgeheim. Ja, sorry. Ja. Nee, dat is deel van het geheim toch? Ja, ook, van de mystiek die eromheen hangt. En, dan, ja. En het is ook, ja, het is ook bewezen dat in 1 keer bam bekendmaken wie het is. Dat levert ook de meeste aandacht op. Ja. Nou ken ik Jamie Faas en Judith Osborne, die namen ken ik nog in ieder geval. Dat is mooi. Dat, ik moet wel een beetje graven. Is dit naar tevredenheid? Is dit het soort BN'er dat je ook wil? Ja, ja, we zijn er hartstikke blij mee. Maar we willen ook andere BN'ers. Maar dit is, tot nu toe gaat het hartstikke goed. Ja. Want is het voor jouw beeld, is het moeilijker om aansprekende namen te krijgen daarvoor of niet? Ja, het valt niet altijd mee. Want ik voer veel gesprekken en ze gaan lang niet allemaal lopen ze goed af. Dus eindigt soms gaat het mis op geld, soms op de mate van blootheid. Dan krijg je ook van die ingewikkelde gesprekken over het woord voorbips is niet gevallen nog, maar over van hoeveel wil iemand laten zien. En dat is daar hebben we wel een hele harde grens. Ja. En wat is die grens dan? Dat ze in het blootje moeten. Ja. En dat is Playboy. Dus als ze bijvoorbeeld met een doorschijnend t-shirt of zo, dan dat kan ook in de Linda. Ja. Dus is het ongemakkelijk voor jou om daarover te praten? Om soms te wel, ja. Ja, maar je moet wel met je voorbips, anders dan doen we het niet. Ja, nee, het is inderdaad lastig. En in het begin het woord schaamstreken valt vaak in dat soort gesprekken. Ja. Maar dat is wennen. Maar ik heb er steeds minder moeite mee. Die bekende Nederlandse vrouw, kan ik me voorstellen, is die niet meer dan ooit essentieel om je als bloot blad in deze tijd te onderscheiden nog? Ik bedoel, er is verder overal bloot waar je maar wil, toch? Niet essentieel, maar het is wel. We merken wel dat die nummers heel goed lopen. Maar we proberen ook bloot met een verhaal te brengen. Dus ik bedoel, we moeten 12 nummers per jaar maken. Of we mogen 12 bloot, bloot met een verhaal. En dat verhaal is het interview dat erbij zit? Ja, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld deze maand hebben we een model die heeft. Dat is een Nederlands model die in Los Angeles woont, Hieke Konings. En die kent allerlei sterren daar in Amerika. Die heeft gedanst met. Elon Musk, en die kon niet dansen, maar die heeft ook gezoend met Leonardo DiCaprio. En die vertelt daar heel terloops over. En dus toen hadden wij gedacht van, hier moeten we wat mee. En dan hebben we dus het verhaal erbij. Deze vrouw dumpte DiCaprio. Ja. En dan heb je een verhaal. De maand ervoor hadden we een schrijfster die uit de kleren ging om de boek te promoten. Ja. Dan heb je bloot met een verhaal. Maar zeg maar de Patricia Pais van nu, hè? Ja. Die krijg je niet meer? Of is dat... Is dat moeilijker? Die krijgen we. Ja, er is heel veel geheimzinnigheid hier rondom. Maar die krijgen we, denk ik wel. Ja, sommige wel. Namelijk volgende maand. Nou, dat weet ik niet. Maar dus we hebben wel. We hebben de bekende Nederlanders die we willen. Ja. En we hebben ook de bloot met een verhaal types. Ja. Wat is het bestaansrecht van de Playboy? Want ik zeg net al, hè, er is zoveel bloot waar je maar wil. Er is het internet natuurlijk. Ja. Hè, je hebt twee klikken en je hebt alles wat je wil, zowat. Ja, ik denk het gevoel erbij. Dus ik sprak net met Dave hier op de wc. En die zei ook al van, ik weet nog toen ik mijn eerste kocht. Ik was 11. Dus er heeft een heel verhaal eromheen. Dat is de historie eigenlijk. Dus iedereen heeft een verhaal erbij. En ik denk ook dat, het is heel duidelijk. Want we zijn geen porno. We zijn niet, dus ook niet Linda, maar ook niet porno. Dus we zijn erotisch. En je kan hem wel dus op tafel leggen. Ja. En ik denk dat veel mensen dat gewoon nog steeds graag willen. Ja, we hebben even rondgebeld met een aantal experts uit de bladenwereld. En die zijn een beetje sceptisch over de toekomst van jouw blad. En men vraagt zich namelijk af, want je hebt wat minder die bloot exclusiviteit. Ja. Het was geen monopoliepositie natuurlijk, maar je was wel een van de weinigen die dat op een beetje smaakvolle manier bracht. Maar dat is eigenlijk een beetje weg. Dus zij vragen zich af wat je eigenlijk nog toevoegt. Toch dat het bloot elke maand, maar ook het hele gevoel erbij. Dus de mensen willen toch elke maand weer weten wat erin staat. Ja. Dus ik denk, kijk. Het is eigenlijk meer het merk dan en de historie. Het merk, en dus dat merk je ook dat, dus bijvoorbeeld, we hebben in het begin, toen ik begon, toen heb ik een actie op de social media gezegd van, ik wil in de Playboy, heette die. Van, meld je aan als je erin wil. Ja. Nou, er komen honderden vrouwen die dat graag willen. En dat blijkt dus een enorme belangstelling voor te zijn. Dus we konden gewoon selecteren. En dat merk heeft een gigantische aantrekkingskracht. Ja. De tijdschriftenwereld heeft het moeilijk, hè? Dat is al jaren het geval. Mm-hmm. Ik bedoel, zelfs de Linda is sinds 2 jaar heeft te maken met dalende oplages. Hoe gaat het met de Playboy? Wat is de oplage? Ja, dat heeft onze uitgever, die heeft 10 jaar geleden Playboy gekocht, Piper Media. En die heeft omdat die dat bereik van tijdschriften zo moeilijk te meten is. En die hebt dus, we hebben dus op internet, we zitten op Blendel, we hebben abonnementen, leesmappen. En dat, omdat het zo lastig te meten is, hebben ze gezegd op een gegeven moment van we maken er niks over bekend. Dus dat is al 10 jaar zo. Dus daar zeggen we niks over. Dus je weet zelf eigenlijk niet hoe het gaat met het blad. Dan. Ik weet zelf sommige dingen wel, maar ook niet eens alles. Maar ik weet sommige dingen wel. En het gaat beter. Het is ook soms jammer dat ik dat door dat beleid kan ik mezelf ook niet op de borst timmeren van hoe goed het gaat. Nee, maar dat is toch heel hartstikke ingewikkeld. Je leidt een blad, je zegt ik ga het in de vaart der volkeren weer opnieuw op de kaart zetten eigenlijk. Hè? Want het ging niet echt lekker misschien. Aan jou de taak om dat weer nieuw leven in te blazen. En dan kun je dus eigenlijk niet meten hoe het gaat. Ja, maar of je ook succes hebt, of het werkt wat je doet. We weten zelf dat het succes heeft en we krijgen... Maar je weet wel dat het succes heeft. Nou ja, ik mag niet alles naar buiten brengen. Dus het is zeg maar, je hebt interne en externe cijfers. Mm-hmm. En dus ik kan daar niks over zeggen, maar het is ook wel makkelijk. Ja. Goed, nou leven we in een andere tijd dan de beginjaren van Playboy. Ja. Naaktheid om naaktheid is best omstreden inmiddels. Hè. De vrouw als een lustobject, ja, daar zijn we een beetje voorbij misschien wel. De grote baas Hugh Hefner in ochtendjas omringd door gewillige dames. Dat is een beetje het oude beeld. En daar zijn we een beetje voorbij, zou je kunnen zeggen. Is die hele benadering van vrouwen door het instituut Playboy, dus alles wat mannen boeit, niet een beetje ingehaald door de tijd ook? Of noem het voor scheidend inzicht? Ja, ik denk dat het heel erg veranderd is. Dat wij in 1983 kwam Playboy naar Nederland. En toen, toen waren was er een feest in Amsterdam. En toen waren er tientallen feministen die woedend waren. Die hebben alle Playboys opgekocht in omringende winkels. En ze allemaal in de gracht gesmeten. Omdat ze zo boos waren over, over dat zo'n vrouwonvriendelijke medium kwam. En dat is nu totaal tegenovergesteld. Ik werk met voornamelijk vrouwen. De fotografen zijn voornamelijk vrouwen. De journalisten zijn voornamelijk vrouwen. Ja. En vrouwen willen, zijn ook feministen, vechten om een plekje om erin te staan. Ja, maar het is een mannenblad. Het is een mannenblad. Het is bedoeld om de mannelijke behoeften te bevredigen, zeg maar. Ja, voor de laatste... Visuele behoeften. Ja, de visuele behoeften, maar ook de hele behoefte. We hebben natuurlijk ook grote interviews, we hebben serieuze verhalen. En, en dat is ook een van de dingen die ik wel veranderd heb. Om veel meer aandacht aan te besteden. En te zorgen van, we hebben gewoon... Niemand heeft interviews van 3500, 4000 woorden meer in Nederland. Ja. En wij wel. Ja, precies. Het langere interview. De eerste editie waar jij als hoofdredacteur aan hebt meegewerkt, daar staat een zalmroze pagina met grote roze letters die zeggen Playboy hartje feminisme, Playboy houdt van feminisme. Ja. Hoe moet ik dat plaatsen? Nou, er was even een stapje wat ik daar moet zetten, geloof ik. Ja, nou, die vrouw, dat is een Amerikaanse feministe, die was stond bloot in Playboy en die wilde, dat was haar grote droom om daarin te staan en zij was feministe en toen was het zo van, het is wederzijds, wij houden ook van jou. Oh ja? Want, het feminisme houdt ook van de Playboy. Ja, zij houdt. Ja, zij. Zij. Maar dat merk je dus wel vaker. Vrouwen zien het vaak als een soort... juist als een manier om heel sterk en stoer jezelf te laten zien. Ja. Is het ook een manier, deze benadering, om te overleven als blad? Omdat het die beschuldigingen van seksisme... daar wil je wil verder, zeg maar. Ja, precies. Je moet door. Ja, we zijn meer de vrouwen krijgen veel meer... zijn veel meer aan de macht. Ja, ik ben toevallig een man, maar de meeste mensen die bij ons werken zijn dus vrouwen. Ja. Je hebt dus die oproep gedaan, hè? Ik wil op de Playboy. Ja. Dat is dan, we hadden het net begonnen met de BN'er in de Playboy. Dit is eigenlijk de OBN'er, de onbekende Nederlander. En daar is massaal op gereageerd. Ja. Hoe vaak zijn die vrouwen ook echt in de Playboy terechtgekomen? Eén. Er heeft één, Kiki, een student uit Nijmegen, die heeft gewonnen in het begin, om zo te noemen. Maar die stond als eerste erin. En waarom wilde zij dat? Ja, dat was ook zoiets dat zij al in de puberteit al in het benzinestation naar de Playboy keek en dacht van wat is dat voor iets spannends. Dus die heeft dat als een heel juist als een om seksualiteit te ontdekken en ze wilde gewoon super graag zichzelf laten zien. Ja. En dat hoor ik, datzelfde verhaal hoor ik heel vaak. Ja, het woord is eigenlijk ook een beetje feminisme. Of het woord empowerment. Het woord empowerment valt heel vaak in interviews. Ja. Ja. Ja. Ja, het is in je kracht staan. Die hoor ik ook vaak. Maandag kun je een kaarsje uitblazen voor je eerste jaar als hoofdredacteur van Playboy Nederland. Zie je eigenlijk al die nieuwe ideeën die je hebt? Hè? Want dat interview inderdaad, dat je weer op de agenda hebt gezet. Die BN'er, die OBN'er. Zie je dat al terug in de verkoopcijfers? En ik ga niet weer vragen naar die cijfers, maar ben je tevreden? Ik ben tevreden. Ik ben eigenlijk heel tevreden. Ja, we hebben ook... We zijn ook veel Nederlanders geworden. Dus de modellen zijn voornamelijk Nederlands en Vlaams in plaats dichter van... Dichter eigenlijk bij het publiek. Het is gewoon dichterbij. En dus je zou er bij de bakker kunnen tegenkomen. Ja. En dat idee heeft ook gewoon heel erg geholpen. Dus je weet dat verkoopt goed, bedoel je? Ja. Dus het werkt gewoon beter dan een inwisselbaar model uit Amerika. Mm-hmm. Om het zo oneerbiedig te zeggen. Toch wat abstract op afstand staat. Goed, 500ste editie komt in oktober, geloof ik. Ga je het groots uitpakken? Ja. Dubbeldik nummer. En we denken er zelfs met eens terugkijken. We hadden het eerder over de oudere werknemers. Dus de 70-plussers, die worden weer van stal gehaald om te vertellen hoe het vroeger allemaal was. En die maken ook, die hebben gewoon ook geweldige verhalen. Ja. En die, dus we gaan terugkijken op de mooiste reportages, de mooiste vrouwen uit de afgelopen 500 nummers. Ja. Is dat ook niet de kracht van Playboy? Dus die geschiedenis, het verleden? Ja, we hebben inderdaad al... We kijken elke maand 2 pagina's terug naar ons roemrijke verleden. Maar dat kunnen we wel vaker doen, ja. Ook online merk je, bijvoorbeeld op Instagram, dat als wij dingen posten uit het verleden van Playboy, daar wordt enorm op gereageerd. Ja, het is een bepaalde nostalgie, hè. Niek Stolker, dank je wel. Graag gedaan. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Rosanne van Klaveren gaat op deze vrijdag spelen, 25 jaar, uit Eden, afgestudeerd planologie. Is trainee bij ProRail, komt een nieuw beveiligingssysteem op het spoor. En dat wordt een grote digitale puzzel en daar werk jij aan. Goedemorgen. Ja. Je speelt graag spelletjes. Nou, dan mag ik hopen als je de quiz gaat spelen. En je houdt van wielrennen. Even kijken, we hadden 42 punten op het bord staan. Neergezet door Michiel Schouten uit Den Haag en Theo Sanders uit Monnikendam. We gaan gewoon eens even kijken of we daar overheen kunnen gaan. Aan de slag. Is het waar of is het niet waar? I don't know the names. Is er inderdaad nu keiharde informatie dat een Nederlandse politicus inderdaad is omgekocht door de Russen? Bent u ooit of is uw stichting of uw partij ooit benaderd door die website? Nee. Want de Kamer wil snel weten om welke politici het gaat als de aanwijzingen inderdaad zo concreet zijn. En was jij het? Ik was het niet. Dat lijkt hij in ieder geval vandaag aan ons te willen laten weten. Offensief Rusland, dat inderdaad ook Nederlandse politici probeert te beïnvloeden. De Tsjechische inlichtingendienst heeft ontdekt dat een Russische propagandasite Europese politici betaalde om Russische standpunten in te nemen. Vraag 1, hoe heet die site? Voice of Europe. Ja, de Voice of Europe. Het platform zou via het Kremlin betalingen doen aan Europese politici. Vraag 2. Naast Thierry Baudet leggen Tsjechische media ook verbanden tussen de Voice of Europe en welk ander FVD-lid? Gideon van Meijeren? Nee, Marcel de Graaf is de naam die we zochten. Europarlementariër. Hij zou volgens de Tsjechische media een medewerker in dienst hebben wiens naam in het onderzoek van de Tsjechische geheime dienst wordt genoemd. Vraag 3. Daarin krijg je een fragment te horen. Luister even hiernaar. Er zijn onvoldoende medicijnen om baby's en kleine kinderen te behandelen, zeggen artsen in de Telegraaf. Door productieproblemen bij verschillende fabrikanten. Volgens die vereniging kan het een probleem opleveren voor meer dan 500.000 mensen. Vraag 3. Er is momenteel een tekort aan salbutamol, een werkzame stof die wordt gebruikt in medicijnen, om welke ziekte te bestrijden? Astma, zeker. Ja, het tekort komt door onder andere productieproblemen bij de fabrikanten. Vraag 4. Het gebruik van een alternatief medicijn in poedervorm is voor sommige patiënten mogelijk. Helaas niet voor iedereen. Apotheken wordt daarom geadviseerd om hun salbutamol zoveel mogelijk te reserveren voor kinderen onder de hoeveel jaar? 3. Nee, onder de 6 jaar was het goede antwoord. Kinderen onder de 6 jaar hebben nog niet genoeg inademingskracht om inhalatoren met poeder te gebruiken. Vraag 5. Daarin krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? En daar is bijvoorbeeld gekeken, maar dan wordt het heel technisch, naar de inkoop-eigen aandelenregeling. En dan is het een beetje korte termijn denken van, dan gaan we geld krijgen. Maar zo werkt het niet bij dit soort bedrijven. Die kijken vooral wat ze in andere landen niet hoeven te betalen. Mickey Adriaansens? Ja, zeker. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat. Bij de volgende vraag kun je een extra punt scoren. Dan mag je dus kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag. Bij de makkelijke vraag krijg je uiteraard maar 1 punt. En bij de moeilijke krijg je 2 punten. Dus zeg het maar, wat wordt het? De moeilijke. De moeilijke, goed. Het Rijk investeert 1,7 miljard in het behoud van de microchipsector in Nederland. Uit welk fonds komt dat geld? Nationale Groeifonds? Zeker, het Nationaal Groeifonds. Daar heb je toch even mooi 2 punten, pak je mee. Het kabinet wil kosten wat kost bedrijven als ASML behouden. Vraag 7 nu. We zoeken een persoon uit het nieuws daar. En dan krijg je cryptische aanwijzingen bij. Hints dus. Die leiden als het goed is naar iemand die dus op dit moment in het nieuws is. En hoe sneller je antwoord geeft, hoe meer punten je daarmee verdient. Als je bij de eerste aanwijzing al hebt, heb je 4 punten bijvoorbeeld. Denk even goed na voordat je een naam roept. Want je kunt niet meer terug als je eenmaal wat hebt geroepen. Daar komt hij aan. Over wie gaat 4. Het? In eerste instantie was ik de teruggekeerde held. 3. Maar ik bleek niet spits genoeg om het lek boven te krijgen. 2. Ik mag wel blijven, maar dan als head of coaching. John van Schip. Daar was hij dan. Voor 1 punt. Ik stop na dit seizoen als hoofdtrainer van Ajax. En dan kom je inderdaad uit bij John van het Schip. Dat betekent dat jij een factor hebt naar deze eerste ronde van 7. En dat je 7 vragen, want er stonden er 42 op het bord, goed moet hebben om uiteindelijk als winnaar uit de bus te rollen deze week. Zullen we eens kijken of dat lukt in die tweede ronde? Ja. Daar komt ie. De Nationale Nieuwsquiz. Het kabinet wil dat welke multinational versneld gaat verduurzamen? Tata Steel. Dat is goed. De NPO trekt 2 boetes in die waren opgelegd aan welke omroep? Ongehoord Nederland. Zeker. Welke Amerikaanse zangeres heeft vandaag een country-album uitgebracht? Beyoncé. Dat is goed. Het reisadvies voor welk Europees land is verscherpt van groen naar geel? Frankrijk. Ja. 16% van de Amsterdammers gebruikte in 2022 wel eens welke drug? Ecstasy. Zeker. Crypto-fraudeur Sam Bankman-Friedman krijgt hoeveel jaar cel in de Verenigde Staten? 25. Dat is goed. Welke veelbesproken zangeres heeft vanavond een concert afgezet in Monster vanwege ziekte? Adele. Lenny Koer. In welk land gaan cipiers opnieuw staken vanwege de overvolle gevangenissen? Duitsland. In België. Welke succesvolle filmmaker krijgt later dit jaar een Britse koninklijke onderscheiding? Christopher Nolan. Zeker. Politici van welk Antilliaans eiland zijn negatief getest op het gebruik van drugs? Curaçao. Ja, Wout van Aert niet. Maar welke andere Vlaamse toprenner kan wel starten in de Ronde van Vlaanderen? Van der Poel. Dylan van Baarle. Welk land heeft een veto ingezet tegen de verlenging van de VN-missie in Noord-Korea? China. Rusland was het goede antwoord. Nou, het is echt wel behoorlijk razendspannend, durf ik te zeggen. Heb je mee kunnen schrijven of niet? Ja, ik dacht dat ik 7 had, maar dat weet ik niet. Het zijn er 8. Oh, dus je hebt het gered. Je hebt 56 punten. Ja, en dat is gewoon duidelijk meer dan die 42 die er stonden. En daarmee ben je deze week de winnaar van de Nationale Nieuwsquiz. Dus gefeliciteerd. Dankjewel. Aan de telefoon hebben wij, denk ik, Michiel Schouten en Theo Sanders, die allebei 42 punten hadden en vol spanning en ook wel vol verwachting meeluisterden, want zij moesten dan een shootout gaan spelen en die gaat nu niet door. Zijn jullie ernstig gedesillusioneerd, Michiel? Totaal. Ja, snap ik. Nee hoor. Nee. Helemaal prima. Ja. Theo, jij ook teleurgesteld? Of heb je er wel vrede mee? Heel erg. Ja, balen. Heel erg hartelijk gefeliciteerd, hoor. Oké. Okay. Nou, doe vooral een volgende keer mee. Misschien dat het dan wel geluk en goed afloopt. Wat ga je doen met de 100 euro die je krijgt? Ik heb het al uitgegeven, dus. Waaraan? Nieuwe hardloopschoenen. Nou, hartstikke goede en gezonde besteding. Geniet vooral van de eeuwige roem natuurlijk. Ik ga bedanken hier aan tafel Niek Stolker, de hoofdredacteur van Playboy. Succes met het nieuwe nummer en de rest van wat er allemaal voor moois nog gaat verschijnen van jouw blad. Devon Raven, laten we hopen dat het album inslaat als een bom. En zometeen Sven op 1 met vanochtend, denk ik, Sven zelf. Zeker, Carlo. Ja, goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Het kabinet trekt opnieuw de knip voor Tata Steel in dit geval. Na ASML ook Tata Steel. De vraag is, hoeveel geld gaat er dan precies naartoe? Telt allemaal bij elkaar op tot 1,3 miljard maximaal? Zou de bedragen ongeveer zijn? Ik ga het allemaal vragen aan Hans van den Berg. Die is de baas van Tata Nederland. Fijn weekend. Dit was een programma van KRO NCRV.